NOS-journaal. Sjoerd Sjoerdsma stopt na 11 jaar als Tweede Kamerlid voor D66. Sjoerdsma was jarenlang buitenlandwoordvoerder voor zijn partij en daarvoor was hij diplomaat. In Rotterdam was opnieuw een explosie, dit keer bij een tabakswinkel in Rotterdam-West. Gisternacht was er in dezelfde straat ook een ontploffing, ook bij een tabakswinkel. Bij die ontploffing van afgelopen nacht zijn er geen gewonden gevallen, wel is er flinke schade aan het pand. De World Jamboree in Zuid-Korea wordt vroeger beëindigd vanwege een naderende orkaan. Het evenement, waar ook 2000 Nederlandse scouts bij zijn, werd eerder al geplaagd door hitte en droogte. Wanneer er wordt geëvacueerd is nog niet duidelijk. De orkaan wordt donderdag in Zuid-Korea verwacht. En PostNL bezorgde, vooral dankzij buitenlandse klanten, voor het eerst weer meer pakketjes dan het kwartaal ervoor. De omzet steeg daardoor met 3%. Met de gewone postbezorging ging het een stuk minder. Ook afgelopen kwartaal werden er minder brieven en kaarten verstuurd. Het weer, er trekken nog altijd buien over, maar in de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog. Er staat een vrij stevige noordwestenwind bij 18 of 19 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knopen De Hoek en Badhoevedorp 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Vanwege werkzaamheden is de weg daar helemaal dicht. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat nog file tussen Badhoevedorp en Amstelveen 4 kilometer. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 7 augustus met vandaag. De Spraakmaker. Is Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies. Wie veel nieuws volgt, voelt zich misschien niet altijd even veilig. Op straat bijvoorbeeld. Steek- en schietpartijen in overvloed, zo lijkt het. Maar in werkelijkheid neemt het harde geweld in Nederland juist al jaren af. En Marieke Liem die kan dat weten, want zij houdt al sinds de jaren 90 een moorddatabase bij. In het Mediaforum. Oud-Kamervoorzitter Khadija Riep zat tegenover Theo Maas in Zomergasten. Voor een gesprek waar de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag lang boven hing. Maar wie geduld had, werd beloond. En verder. Het was een legendarisch moment, 10 jaar geleden. De presentatie van het allereerste stukje kweekvlees. Maar nog altijd liggen die burgers niet in de winkel. Straks bespreken we waarom. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Het inleveren van statiegatflesjes is te veel gedoe. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ik vind dat een prima idee, misschien je statiegeldflesjes. Op kleine plastic flesjes zit sinds 2021 de statiegeld. En nu is maar te hopen dat de jeugd, maar ook de ouderen, dat ze wel de flesjes inleveren. Ja, een heel goed initiatief en voor het milieu zeker. Er worden veel minder flesjes ingezameld dan wettelijk is afgesproken, maar 58% wordt ingeleverd. Het grote probleem zijn de flesjes die onderweg worden gekocht op het station of bij de benzinepomp. Die belanden vaak in de afvalbak. Het bedrijfsleven belooft daarom meer inzamelpunten op scholen, in pretparken, festivals en binnensteden. Spraakmaker vandaag is Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Zelf een fanatiek inleveraar? Sinds kort in Nederland, ja. Ja? Ja. In Scandinavische landen was het al een tijdje het geval. Ja? Dus toen werd ik genudged op die manier. ook om simpelweg, het is één groot apparaat. Dus je kon zowel statiegeld flessen als flesjes, als blikjes daarin inleveren. Oh, ja. En hier in Nederland inderdaad relatief nieuw. Het is een beetje stapsgewijs gegaan in Nederland. Dus die flesjes die konden alweer eerder, sinds 2021. De blikjes pas sinds april dit jaar. Heel veel Nederlanders die weten dat ze die kleine flesjes, want daar gaat dit dan over, moeten inleveren. Maar ze doen het dus vaak niet. Waar ligt nou die verantwoordelijkheid? Ligt dat nou bij de consument of ligt het nou bij het bedrijfsleven die het makkelijker moet maken? Een beetje bij ons allemaal, denk ik. Ja? Het is een kleine gedragsverandering, hè? Niet een hele grote. En ik denk dat mensen altijd bij gedragsveranderingen, als iets anders is dan anders, dan is dat altijd even wennen. Maar ik kan me met name voorstellen dat de verantwoordelijkheid juist bij de producent ligt wanneer het moeilijker is voor de consument om het in te leveren. Ja. Bij het openbaar vervoer bijvoorbeeld. Ja, om even wat te noemen. Ja, want ik las een tijd geleden, hebben ze bij de NS in Utrecht hebben ze wel zo'n automaat staan. Ja, als die niet staat in jouw looprichting, zal ik maar zeggen, hij staat ergens bij de jaarbeurs, terwijl je aan de andere kant staat, ga je dan voor dat ene flesje heen en weer? Dat is dan de vraag. Ja. Of moet je als producent dan toch naar een andere soort verpakking in plaats van fles of blik? Oh ja, als dat kan. Mediaforumlid Tom Klein is hier alvast, journalist en presentator. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zou het wat jou betreft minder moeite kosten om flesjes, misschien ook wel die blikjes in te leveren? Nou ja, meer punten. Het gewoon simpeler, makkelijker maken om op plekken waar je dan toch langs loopt om dat in te leveren. Maar ik vind het ook wel een beetje van, het is zo belangrijk en goed voor het milieu om het allemaal te doen. Dus je mag er best wel een beetje moeite voor doen. Wat is het nou voor, je kan anders ook wel een flesje misschien iets langer bij je houden totdat je bij een supermarkt of ergens bent waar je dit kan inleveren. Ja? Dus het is inderdaad gewoon een gedragsverandering. Heb je gewoon een uur met een flesje in je hand? Nou ja, een plastic flesje maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Nee? En nou, vind ik niet. Vind jij wel? Nou, kijk, als je verder geen tas bij je hebt bijvoorbeeld en je loopt de hele met een plastic flesje in je hand, dan moet je dus actief een supermarkt in om het daar dan in te leveren. Dan krijg je een bonnetje. Dan moet je daar maar mee naar de kassa. Het is, als je even een dagje uit bent, wil ik maar zeggen, dan loop je daar maar mee. Ja. Ja, dat is waar. Ik vind het een heel erg first world problem, zeg maar. Dat, dus je doet dat. Nou ja, anders gooi je het weg. Dan ga je toch weg. Ja. Dat kan ook. Maar, ja, of stop je het in een donering die ze nu hebben voor ja, of een soort helemaal, ik denk meer out of the box, een herwaardering van plastic. We hebben een collega aan de Universiteit Leiden en die doet veel onderzoek naar de culturele waarde van bepaalde materialen. Ja. En die zegt eigenlijk, plastic onderwaarderen we chronisch. Terwijl het zo'n mooi materiaal is. Het houdt ons voedsel vers, we kunnen er heel veel mee vervoeren. Het is alleen dat we zo'n flut plastic tasje die we overal gratis bij kregen, heeft gemaakt dat we plastic helemaal niet meer waarderen op de manier waarop we dat eigenlijk zouden moeten. Dat is interessant. We moeten gewoon heel anders naar kijken. We moeten een statussymbool maken van plastic. Ja, ja. En dan wordt het plotseling een coolness factor om dat flesje bij je te houden. We gaan kijken wat u hierover te zeggen heeft. We beginnen met Marcel Onderwater. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bent u het eens of oneens met de stelling? Het inleveren van statiegeldflesjes is te veel gedoe. Nou, te veel gedoe wil ik niet zeggen. Maar ik denk wel dat er een hoop dingen toch nog makkelijker kunnen. Zoals? Omdat bijvoorbeeld als je flesjes, ik kan nu flesjes die ik bijvoorbeeld bij de Aldi koop alleen bij de Aldi inleveren. Of flesjes die ik bij de Jumbo koop, bij de Jumbo inleveren. Oh ja. Waarom maken ze niet een centraal systeem dat ik alle flesjes bij iedere supermarkt kan inleveren? Ja. Dat zou vast ingewikkeld zijn met statiegeld. Maar bijvoorbeeld bij mijn vriendin hebben we een hele grote mand in de bijkeuken. Daar doen we alle flesjes in. Mm-hmm. Als die vol is, ja, dan moet je eerst gaan zitten filteren. Van nou, dit moet naar die moet naar die. Ja. En dan, je weet soms ook niet meer bij welke supermarkt dat het wegkomt. En als je dan met een hele tas bij de automaat staat en alle flesjes gaat erin, maar je houdt er eentje over die dan toevallig van een ander is, mm-hmm, is de verleiding wel heel groot om hem dan toch maar daar ergens in de prullenbak te gooien. Ja, en dat zie je ook, hè? Je gaat er niet naar de handen. Ik was toevallig afgelopen weekend met blikjes inleveren en toen zag ik een hele grote prullenmand staan bij een bepaalde supermarkt. En die zat ramvol met flessen en blikjes die daar niet ingeleverd konden worden. Nou ja, het zal vast met het statiegeld ingewikkeld zijn, maar maak dan een centrale statiegeldpot waar alle supermarkten bij aangesloten zijn of zoiets. Ja. Het zal vast een knap iemand zijn die dat weet. Ja. En ik denk ook dat je je flessen moet registreren op bijvoorbeeld op gewicht of zo. Oh, ik heb nu bijvoorbeeld een plastic fles bij me. Daar is het label vanaf. Kan ik niet meer inleveren. Ja. Ja, en dat zou het ook makkelijker maken als je dan dus flessen of plastic of blikjes hebt van een ander merk, om het zo maar te zeggen. Dan is dat ook makkelijker te ondervangen. Doe het gewoon één groot centraal systeem. Dat zou het makkelijker maken voor u. Dat denk ik wel, want ze worden toch in de magazijnen, ik heb toevallig supermarkten bevoorraad, overal worden die dingen worden toch samengeperst. Ja. En die komen allemaal in dezelfde recyclingstroom. Dus het maakt niet uit of het van klantje A of klantje B is. Dat geeft niks. Ik weet alleen niet hoe het met de geldstromen zit. Dat is dan weer wat anders. Ja, dat denk ik. Dus daarom zeg ik, dan zou je misschien naar een centrale statiegeldpot moeten of zo. Ja. Als ik een flesje koop bij de ene supermarkt, dat die dan dat bedrag daar afstort. Ja. En als ik dan geld terugkijk bij een andere supermarkt, dat ik het daar weer terugkrijg. We gaan het meenemen. Zoiets. Kijken of ik nog iemand aan de lijn krijg die hier verstand van heeft van dit soort geldstromen. Dank u wel, Marcel Onderwater was dat. Guus Meijeres, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nee, ja, de vorige sprekers hebben het eigenlijk al een beetje genoemd. Je bent het oneens met de stelling. Ik denk dat, maar je moet wel makkelijker gemaakt worden door één naad, één systeem. Ja. Maar voor de rest is het denk ik een kwestie van mentaliteit. Ik bedoel, een papiertje gooi je toch gewoon niet op straat. Als je een flesje in de hand hebt, dan stop het in je tas. Ik denk de meeste mensen hebben tegenwoordig een tas, een rugzak bij. He, dus houd het gewoon even bij je. Mm-hmm. Of geef het gewoon als je ergens bij zonne loopt, geef het bij een balie af. Dus dat betekent ook dat bij een koffiebalie of zo, of bij een winkeltje. Nou, je kunt het dan dat flesje aan iemand, he, doneren de feit aan iemand. Ja. Maar weggooien is toch het laatste, dat hoeft helemaal niet. Maar zijn er wel voldoende inzamelpunten, vindt u? Nou ja, ik denk dat iedereen daar mee moet werken. Dus inderdaad dat centrale systeem. En ik denk de overal waar je kunt kopen, ook bij in ieder geval een winkeltje waar je weet ik veel wat koopt, cd koopt. Dat je, en het zijn een koelkast met flesjes, zo'n plek die moet je, die verkoop, die moet je ook innemen, denk ik dan. Ja. Dat is belangrijk, hè? Dus dat je heel makkelijk je kwijt kunt. Dat is absoluut waar. En dan kun je centraal ophalen. Ja. En voor de rest is gewoon een kwestie van mentaliteit. Ja. Je loopt er niet met 10 flesjes rond. Ja, er wordt nu, omdat er ook statiegeld zit op blikjes, en heel veel mensen nu de prullenbakken overhoop halen in binnensteden om die blikjes te vinden, die mensen dan welkeurig weggooien. Maar die worden dus niet gerecycled op die manier. Die kunnen dan in een donering gestopt worden. Ja. Bent u daar een voorstander van? Nee, ik ben er wel voorstander van. Maar donering, ik bedoel, dat is bij een prullenbak of zo. Maar je kunt ook gewoon dat je het afgeeft in een winkel waar je het kunt kopen. En dat je daar geaccepteerd moet worden. Ja. En misschien moet je staatsgeld wel iets omhoog doen. Dat het aantrekkelijker wordt om het in te leveren. Hè. Je maakt er 50 cent van. Voor mijn part. Ja, nou dat is voor de consumenten misschien geen probleem. Maar ik denk dat producenten daar wel een probleem mee zouden hebben. Want dan wordt hun product ook meteen weer een stuk duurder van bij aanschaf. Ja, nee, maar ik bij aanschaf, maar daarna krijg je het wel terug. Dus maar we moeten van het probleem af. Kijk, wij willen allemaal heel lekker makkelijk flesjes blikjes hebben. Hè? Er zijn sowieso te veel blikjes. Al die energiedrankjes zijn gewoon belachelijk eigenlijk. Maar goed, dat is mijn mening. Ja. We moeten wel wat over hebben. Het gaat niet voor niks. Hè? Inderdaad, we zijn een luxe probleem. Hè? We gewoon consumeren, vooral consumeren. En de rest dat, Neem een beetje verantwoordelijkheid. Ja. Dank u wel. Guus Meijers was dat. Willem Westerman is van de Vereniging voor Evenementenmakers. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, we kijken naar buiten en het regent, maar we zitten wel degelijk midden in een festivalzomer. Festivals zijn natuurlijk plekken waar veel statiegeldmateriaal rondgaat, soms weekenden lang. We zitten 2 weken nu voor Lowlands, hè? Ook daar zal wel weer veel plastic rondgaan. Hoe voorkomen we nou dat festivals dat zwerfafval overal en nergens doet belanden? Ja, we zijn natuurlijk op een bepaalde manier een klein dorpje wat ergens tijdelijk staat. Maar daarmee hebben we ook daar een hek omheen gezet. En hebben we ook eigenlijk het volledige beheer van het dorpje in eigen hand. En dat betekent dat we alle stromen die er zijn, dat we die ook als deels als afval, deels als vooral circulair zien. En daaraan werken. En daar dus werk van moeten maken. Ja, want wordt er nog te weinig werk van gemaakt? Nou, ik denk dat we juist op festivals heel veel werk van maken. Dat we het heel logisch vinden dat alles wat wij verstrekken, dat we dat ook weer innemen. En dat proberen zo schoon mogelijk en vooral dus per groep bij elkaar te verwerken. Dat doen we in hele grote zakken en een grote pakken. Met een hele hoop mensen zijn we daar al bezig. Maar dat halen we bewust dan weer terug, zodat we dat ook inderdaad weer kunnen recyclen. Ja, want hoe gaat dat nu op een festival als ik daar met een plastic flesje rondloop? Waar laat ik dat dan? Hoe wordt dat ingezameld? Zoveel mogelijk gescheiden. Waarbij het lastig is dat als dingen vies worden, hè, en dat valt bij flesjes best mee, maar dat je dan er duidelijk minder mee kan doen. Wij proberen de flesjes zo schoon mogelijk gewoon weer terug te krijgen in de grote zakken die wij daarvoor hebben. Dus alles wat je teruggeeft bij de bar, bijvoorbeeld, hè, met die statiegelddingen. Mm-hmm. Dat betekent dat je teruggeeft bij de bar en dan gaat het een goede zak in, wordt het apart verpakt en wordt het apart gerecycled. En dat zijn voor ons hele grote zakken vol. Ja, maar doet iedereen dat ook trouw? Of zijn er toch ook een hoop mensen die een beetje lui zijn en denken, ik laat het hier gewoon lekker liggen, hier waar ik nu sta of zit? Er zijn vooral heel veel mensen die natuurlijk een flesje kopen en het daarna zelf bijvullen. En dat betekent dat je een flesje een heel weekend bij je houdt. Nou, dan kan het zijn dat het uiteindelijk in je rugzak belandt, of dat het op de camping belandt. Ja. Dat betekent dat het tikkie anders kan zijn dan natuurlijk dan wanneer het direct terug bij de bar wordt gegeven. Maar dan nog proberen we ook op de camping proberen te kijken hoe we zoveel mogelijk afval kunnen recyclen. Ja. Maar dat is best lastig, want dat hangt van de wil van de bezoeker af. Ja, want die foto's die zie je ook wel eens als er een festival is geweest, hoeveel plastic er dan achterblijft op zo'n terrein. Ja, dat is dan voornamelijk ook andere dingen dan plastic. Want plastic kunnen wij natuurlijk best wel inzamelen, maar als mensen tenten, slaapmatjes en dat soort dingen laten liggen, ja, dan wordt het heel lastig om daar op een goede manier allemaal dingen te gaan scheiden. En daar zijn we hard mee bezig, maar we hebben tonnen afval op de camping liggen, af en toe juist anders dan de plastic dingen nog. Ja, en nog even terug naar die plastic flesjes. Hè. Dat statiegeld zit daar al even op, hè, sinds 2021. Blikjes zijn nieuw sinds april dit jaar. Jaagt dat jullie nog op kosten? Nou, het jaagt ons wel op kosten, omdat we natuurlijk ook die apart inzamelen en juist ook dus achter die buffetten weer verzamelen. Tegelijkertijd proberen we eigenlijk zo min mogelijk blikjes uit te sturen. Want als je blikjes het niet het veld in stuurt, hoef je ze ook niet terug te halen. Dus wat wij vaak doen, is dat we het blikje uitschenken. En dat als er nog geen andere verpakking is die groter is, dan schenken wij een blikje uit bij het buffet. En dan hou je op dat moment het blikje als schoon afval. En dan kan je dat als zodanig ook heel goed verwerken. Ja, en dan moet er iemand naar een automaat ergens in de supermarkt met zakken vol met blikjes om die vervolgens in te leveren? Of is er gewoon een afspraak met een recyclebedrijf en kan dat gewoon per kilo? Daar zijn gewoon grote systemen voor. En daar werd al een beetje naar gezocht. Dat hoorde je bij de andere sprekers ook al. Van, zijn er centrale systemen? Ja, juist als je grootverbruiker bent zoals wij, dan zijn er ook centrale systemen om de grote zakken centraal weer aan te kunnen leveren en gelukkig niet met plakkerige automaat hoeft te bedienen. Nee, precies. En gaat het dan ook per kilo? Dat gaat ook per kilo, ja. Op een gegeven moment, wat er al werd genoemd, op een gegeven moment mag je wel gaan pletten en op een gegeven moment mag je wel per kilo. Dan wordt inderdaad zo'n grote zak wordt gewogen en dan weet je dat dat een bepaalde hoeveelheid blik is. En dan hoeven we niet elk blikje apart nog te tellen. Het wordt wel allemaal apart geteld in de vorm van registratie. Want we hebben van het ministerie ook heel veel registratieverplichtingen gekregen. Ja. Om ook te scoren en ook die scoren steeds beter te laten worden. Dus we moeten wel heel veel registreren daarbij. Ja, ja. Goed, dus de evenementenmakers die proberen het allemaal te organiseren. Hoe zit het met u persoonlijk, meneer Westerman? Bent u, als u thuis bent, ook zo'n goede inzamelaar? Ik ga bijna elk weekend met plakkerige handen staan bij mijn supermarkt. Neem ik wel een handschoen mee tegenwoordig, want het is echt nog niet helemaal leuk om dat te doen. Maar ik douw mijn blikjes inderdaad wekelijks in de automaat bij de supermarkt. Ja, dat, het blijft lastig. Er blijft altijd iets achter in het blikje. Hoe je ook probeert om dat eruit te halen. Nou, er blijft wat achter in het blikje, maar er blijft ook altijd, en dat werd ook al gezegd, er blijven altijd wel een paar dingen over die op een of andere manier niet die automaat in mogen. Ja, daar ben ik ook niet voor. Laten we zorgen dat die automaat opslikt waar die voor is, namelijk voor recyclebare materiaal. Ja, dank u wel. Willem Westerman was dat van de Vereniging voor Evenementenmakers. Gerdien de Vries is gedragswetenschapper op het thema klimaat en energie. Goedemorgen. Goedemorgen. Het AD schrijft hierover vandaag en zij interviewen ook het Afvalfonds. En het Afvalfonds laat ook gedragswetenschappers onderzoeken, hè, waarom zij hun flesje niet inleveren. Welk advies zou u willen meegeven voor dat onderzoek? Wat is belangrijk om te weten te komen? Het is heel belangrijk om te weten wat dan de barrière is voor mensen om iets weg te gooien. En ik denk dat het daarnaast heel belangrijk is om ook te weten in welke situaties dat is. Want het kan heel goed zijn, dat hoorden we net ook al, dat mensen thuis heel goed zijn in het afval scheiden en inderdaad wekelijks naar de supermarkt gaan. Maar de situatie die je ook eerder zei, van als je buiten bent en je hebt alleen een handtasje en een flesje water en je kan nergens je flesje water kwijt, dan zal je misschien een andere barrière voelen om dat flesje op het juiste punt weg te gooien. En ben je dus misschien eerder geneigd om het in een gewone vuilnisbak weg te gooien. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je weet van mensen waarom ze wel of niet hun flesjes weggooien en op welk moment dat dan is. Omdat het dus inderdaad, als je dat op één moment gaat meten, best anders kan zijn dan op een ander moment. Ja, en dan vervolgens natuurlijk de maatregelen nemen die op die situaties van toepassing zijn. Wat weer een andere is dan de thuissituatie of onderweg. Ja, dat zijn verschillende situaties. En inderdaad, een festival is ook weer een heel ander moment. Ja. Want dan ben je misschien ook weer in een heel andere stemming. En dan ben je misschien ook met vrienden die het allemaal heel normaal vinden om een tasje bij je te dragen om je blikjes en flesjes te bewaren. Terwijl je misschien in een situatie op je werk weer een andere norm hebt, zoals dat heet. Dus daar zijn mensen wel gevoelig voor, van wat doen anderen. Maar daarnaast is inderdaad die infrastructuur van dat je een plek moet hebben waar je het kwijt kan en dat gemakkelijker gemaakt wordt, wel belangrijk. Alleen ik ben dus wel zelf heel, heel benieuwd of dat gedragswetenschappelijke onderzoek ook gaat aantonen dat het inderdaad gedoe is. Dat mensen ook zelf ervaren. Want het viel mij op dat de mensen die inbellen ook zeggen van, nou, ik ben het eigenlijk niet eens met de stelling. Ja. Maar eigenlijk wel ook zeiden dat ze het wel gedoe vinden. Dat ze dus wel een oplossing brengen die het gemakkelijker maakt. Ja, het moet wel makkelijker gemaakt worden. Ja, dus misschien dat mensen, die mensen willen dat het makkelijker gemaakt wordt, al ervaren ze het misschien niet zelf als gedoe. Ja. Dat is dan misschien de conclusie. Ja, maar en hoe zit het met geld? Want ik hoorde ook een van de bellers zeggen, misschien moet het statiegeld gewoon verhoogd worden. Is geld een goede motivatie voor mensen om hun gedrag te veranderen? In sommige situaties wel. En voor sommige mensen inderdaad. Dus we zien uit ander onderzoek waar we barrières voor groen en duurzaam gedrag onderzoeken, dat inderdaad geld een belangrijke drijfveer kan zijn om dingen wel of niet te doen. Mm-hmm. Maar je kunt je voorstellen dat statiegeld en het bedrag wat daarmee gemoeid is voor sommige mensen waardevoller is dan voor anderen. Ja. Dus het kan voor sommige mensen gewoon wel een reden zijn. En je kan ook bedenken dat het allemaal perverse andere maatregelen of dingen met zich meebrengt. Als je statiegeld heel hoog maakt. Want dan worden het opeens objecten die mensen misschien ook van elkaar af willen pakken of zo. Als je opeens €5 kunt verdienen met een flesje. Oh ja, daar is ook weer een kantelpunt aan. Ja, ja, zeker. Ja. U onderzoekt met name de rol van gedoe, om het zo maar even te zeggen, als barrière voor duurzaam gedrag. Met name bij grote investeringen, als een waterpomp of zo. Gedoe wordt gezien als een stressfactor. Dat kan ik me voorstellen bij de aanschaf van een waterpomp. Maar geldt dat ook voor zoiets kleins als plastic flesjes? Ten eerste, het heet een warmtepomp. Hè? Dus warmtepomp. Het zijn waterpomp. Het is maandag. Waterpomp, maar dat geeft niet. Het is ochtend. Maar ik zou wel zeggen dat de gedoe, zeg maar, is een micro-stressor. Een heel klein stukje stress wat je kunt ervaren. Een microstressor. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt. Stel inderdaad, je wil een warmtepomp aanschaffen. En je moet gaan uitzoeken. Wat past er bij mijn huis? Hoe kom ik aan een betrouwbare installateur? Komt er veel rommel in mijn huis? Dat zijn allemaal kleine gedoe-factoren die bij elkaar optellen tot een grote stressfactor. Ja. Waardoor mensen soms dat hele gedrag maar uitstellen. En denken: oh, het is te veel gedoe. Ik wacht nog maar even met die warmtepomp. En ik zou eigenlijk zeggen bij. Het wegbrengen van een klein flesje naar een vuilnisbak, dat is dan misschien nano-gedoe, niet echt zo van nano-stress. Het is niet. Mensen vinden het lastig, maar ik kan me wel voorstellen dat je toch nog wel als gedoe kunt ervaren als je inderdaad je handen al vol hebt en gefrustreerd raakt omdat je geen afvalpunt kunt vinden om je flesje weg te doen en dat je dan dus denkt van, nou, laat ik het dan maar gewoon in de vuilnisbak gooien. Ja. Wat net ook al gezegd werd door een van de sprekers of de inbellers. Van als je heel erg intrinsiek gemotiveerd bent, weet je, als je duurzaamheid heel erg belangrijk vindt, ben je ook geneigd om dat gedoe te accepteren. Dus dan vind je dat allang geen gedoe meer om met een klein flesje in je hand even een stuk te lopen. Heerlijk, dus, dat gedrag. Daarom het is heel moeilijk en super interessant. Ja. Daarom doe ik dat. Maar ik denk dus dat dat gedragswetenschappelijke onderzoek wat nu uitgevoerd gaat worden, heel, heel belangrijk gaat worden en veel inzichten gaat verschaffen. Dank, Gerdien de Vries, gedragswetenschapper op het thema klimaat en energie. Recycling Netwerk Benelux is een organisatie die zich inzet tegen afvalproductie. Dat doen ze onder andere via publiekscampagnes en lobby. En Rob Buurman is directeur van die organisatie. Meneer Buurman, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Ik begreep dat u met het netwerk heeft uitgekeken naar deze cijfers. Ja, dat klopt, ja. Ja, we zaten al even te wachten op de publicatie van deze cijfers. Het gaat om de jaarcijfers, hè, voor de duidelijkheid van het afvalfonds. Ja, precies. De cijfers over de inzameling van afval, waaronder de inzameling van de staatsgeldflesjes. Ja. En we dachten al dat dat niet zo hoog zou zijn. Maar het is eigenlijk nog iets lager dan we hadden gedacht. Ja? Ja, want kijk, wij hebben jarenlang samen met milieuorganisaties, maar bijvoorbeeld ook met gemeenten, gelobbyd voor de invoering van statiegeld op plastic flessen. Maar we zagen ook dat er heel veel weerstand was bij het bedrijfsleven. Dus het is ook uiteindelijk politiek, uiteindelijk gewoon, het was een overwinning dat het kwam. Mm-hmm. Maar bedrijfsleven moest het wel gaan uitvoeren. En bedrijfsleven had vanaf het begin af aan niet zo heel erg veel zin om dat goed te regelen. Dus wat je ziet is niet al te veel innamepunten in supermarkten. Je ziet ook rijen ontstaan. Ook bij bijvoorbeeld bioscopen krijg je je statiegeld niet terug. Ook qua publiekscampagne is er niet zoveel gedaan om de mensen bewust te maken. En ook het statiegeld is eigenlijk niet zo hoog. Dus als je dat al die factoren bij elkaar optelt, dan zie je dat het eigenlijk nog wel wat beter mag. Ja, is het daarmee dan ook allemaal te ingewikkeld, een flesje inleveren? Ja, dat is dus helemaal niet zo ingewikkeld. En weet je wat het is? We hebben in ongeveer 14 Europese landen hebben we statiegeldsystemen. En we kennen het ook al van de glazen flessen. En wat was het? Bijna 90% van de Nederlanders was de voorstander van. Dus als je over de grens gaat naar Duitsland, er wordt zo'n 95% wordt weer terug ingeleverd. Mm-hmm. Nou, in Nederland halen we dat nog lang niet. Maar het is ook een kwestie van het moet in de routine komen. Ja. Maar je moet ook voor zorgen dat de omstandigheden voor mensen om daaraan deel te nemen, dat die goed zijn. Ja, maar het fascinerende is, met grote flessen lukt het ons wel. Bijna om dat doel van 90% te halen. Maar met kleine flesjes dus niet. Nou, van blik weten we het nog niet. Ja, Nou ja, de incentive is groter, dus er is een sterkere prikkel. Er zit hoger statiegeld op die grote flessen. Het systeem bestaat ook al veel langer. Ja. Dus het zit meer in je gewoonte. En daarnaast, kleine plastic flessen wordt ook veel meer, hoe zou ik het zeggen, on the go. Ja. Buiten geconsumeerd. Ja. Terwijl de grote plastic flessen natuurlijk veel uit huis worden gebruikt. En die koop je niet eventjes voor onderweg en er is een hele grote fles. Er zijn heel veel doorstaat. Ik denk de meeste mensen niet. Nee, en de verantwoordelijkheid wordt in principe nu bij de consument gelegd. Maar ik hoor u eigenlijk zeggen, die moet veel meer bij bedrijfsleven liggen. Oh ja, het zou heel gek zijn om dit eigenlijk bij de consument te leggen. Dus het bedrijfsleven heeft een wettelijke doelstelling van 90%. En we weten gewoon, het bedrijfsleven kan het systeem zo opzetten dat ze die doelstelling gewoon haalt. Dus er is bijvoorbeeld, nu is er 15 cent statiegeld. Ja. Ze mogen zelf kiezen om dat te verhogen. Dat is niets dat ze tegenhoudt. Ja, als geld een barrière zou zijn, bedoelt u? Nou ja, misschien is geld zelfs een motivatie soms om het niet goed te doen. Want vooral het statiegeld dat nu niet terug wordt ingeleverd, niet wordt uitbetaald aan de consument, dat blijft uiteindelijk in de zakken van het bedrijfsleven zitten. Dus ja, dan, als dat zo is, dan is het ook geen motivatie voor hun om het beter te doen. Ja, dus het is ook zo'n geldstroom van zo'n statiegeldflesje, hoe loopt die? Ik betaalde voor in de supermarkt bijvoorbeeld. Ja. En dan? Nou ja, dus als consument, wat je ervan merkt, is je betaalt in de supermarkt statiegeld, leef je het terug in, krijg je statiegeld terug. Ja. En dan is dat een nuloperatie voor jou als consument. Ja. Voor het bedrijfsleven werkt het anders. Want die moeten geld investeren in een systeem. Mm-hmm. En die moeten ook ergens hun opbrengsten vandaan halen om dat systeem te bekostigen. Mm-hmm. En dat doen ze bijvoorbeeld door het materiaal te recyclen, waardoor je inkomsten krijgt. Ja. Maar dat doe je ook bijvoorbeeld door Coca-Cola en Pepsi enzovoorts een zogenaamde producentenfee te laten betalen voor alles wat ze op de markt brengen. Oh, ja. En daarnaast ook nog eens een keer is er het deel statiegeld dat niet terugkomt. Ja? Wat je dus niet meer als bedrijfsleven aan de consument uitkeert. Ja? Dat helpt ook mee om het systeem te bekostigen. Okay. En dus hoe hoger dat laatste gedeelte is, en dat is een beetje ingewikkeld verhaal, maar hoe hoger, laten we zo zeggen, de inkomsten zijn van niet ingeleverd statiegeld, hoe minder uiteindelijk het bedrijfsleven zelf moet betalen aan het systeem. Duidelijk. Heel erg bedankt hiervoor. Rob Buurman was dat van de Recycling Network Benelux. Gaan we tot slot naar Esther Klein-Lankhorst, directeur van Afvalfonds Verpakkingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u hoorde net Rob Buurman van de Recycling Network Benelux. En hij zegt, eigenlijk ligt het aan u, aan het bedrijfsleven, dat het nu niet lekker werkt, dat inzamelen. Nou, ik wil in ieder geval een compliment maken aan de consument inderdaad, want die heeft het toch wel steeds meer gevonden. Dus dat klopt, de consument is eigenlijk de last in de hele rij. Mm-hmm. Met elkaar moeten we zorgen dat het gaat lopen, maar wij zijn er inderdaad verantwoordelijk voor. Wij hebben de verantwoordelijkheid naar de overheid toe om te zorgen dat we uiteindelijk de normen halen. En dat is nu nog niet gelukt. We weten dat gedragsverandering langer duurt. Ik hoorde net Rob Buurman zeggen dat er weinig innamepunten waren. Het zijn er 28.000. Maar we moeten zeker wel kijken of we op andere punten misschien innamepunten. Of dat we op een andere manier moeten inzamelen. En waar denkt u dan aan? Nou, waar we in ieder geval nu aan zitten te kijken, inderdaad, on the go, hoe we dat beter kunnen doen. Festivals hebben we tegenwoordig een mobiel inzamelpunt. Op scholen zijn we ook steeds meer bezig. Dat is natuurlijk ook een grote hotspot waar flesjes en blikjes zijn. Maar wat we zien is inderdaad, omdat je nu het een jaar, anderhalf jaar doet, nu pas heb je ervaringscijfers en nu pas kun je ook aan consumenten gaan vragen, waarom leef je het eigenlijk niet in? Tegelijkertijd, zo'n statiegeldsysteem, dat kennen we natuurlijk al jaren vanwege die grote flessen. Zo ingewikkeld zou het niet moeten zijn, toch, voor een kleiner flesje? Nou ja, dat was inderdaad niet zo ingewikkeld, want dat deed je altijd naar de supermarkt terugbrengen, maar dat is inderdaad niet on the go. Dus we zien dus inderdaad dat is met name het probleem, denkt u? Dat on the go? Dat hebben we nog niet onderzocht, maar dat weten we eigenlijk wel. En dat zal bij de blikjes ook zo zijn, ja. Ja, dus daar moet wel aangepast worden. Dank u wel, Esther Klein-Lankhorst was dat, directeur van Afvalfonds Verpakkingen. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het inleveren van statiegatflesjes is te veel gedoe. Adla Vrijzen vindt dat het beter gefaciliteerd moet worden. Hij zegt, loop je de hele tijd je fles bij je te houden tot je een supermarkt tegenkomt? Is de automaat op storing of staat er een gigantische rij? Hans van Haar vindt het te veel gedoe. Volgens hem moet er thuis te veel opgeslagen worden en veel mensen hebben daar simpelweg geen ruimte voor. Zo stelt hij. De discussie gaat zoals altijd verder in onze community. U kunt daar meepraten, ook als u nog geen lid bent. Spraakmakerscommunity.nl, daar kunt u lid worden. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen. Helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En alcohol heeft daar een schadelijk effect op. Zelfs al bij één drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Niks 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op niks18.nl. Ster. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacros.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Het allermooiste moment van dit weekend was niet het kampioenschap van Der Poel, maar het uitmuntende keepwerk van Van Domselaar. Dat vindt althans een van onze mediaforumleden. Hoort u zo, nu in Cambodja zijn Nederlanders gewond geraakt. Daarover meer in het NOS Journaal met Katrien Straatman. Zeker 13 Nederlanders zouden gistermiddag gewond zijn geraakt bij een bruiloft in het noorden van Cambodja. Dat meldde Cambodjaanse media. Een dronken automobilist zou de controle over het stuur zijn verloren en de feesttent zijn binnengereden. Andere bruiloftsgasten zouden de bestuurder hebben overmeesterd en overgedragen aan de autoriteiten. Over de aard van de verwondingen van de Nederlanders is weinig bekend. De Wereldjamboree in Zuid-Korea wordt vervroegd beëindigd vanwege een orkaan die het gebied nadert. De bijeenkomst van scouts van over de hele wereld kampte eerder al met grote problemen door hitte en droogte. Daarom trokken al meerdere landen hun deelnemers terug. De Nederlandse groep van 2000 scouts is er nog wel. Nu een orkaan op het gebied afkomt, heeft de organisatie besloten de scouts naar Seoul en omgeving te evacueren. Maar niet alle minuut, zegt Scouting Nederland. Vandaag gaat hun programma gewoon nog door op het oorspronkelijke terrein. Vooral omdat ze dus voortijdig, voordat het echt het heftige weer gaat uitbarsten, weggaan. Dat geeft gewoon wel vertrouwen in de organisatie. En hun programma wordt dus hervat. Hoe dat eruit gaat zien, dat weten we nog niet. Waar in Seoul de scouts precies naartoe gaan, is nog onduidelijk. De orkaan wordt donderdag verwacht en de jamboree had tot aanstaande zaterdag zullen duren. In Rotterdam is opnieuw een explosie geweest. Doelwit was een tabakswinkel in Rotterdam-West. En gisternacht was er in dezelfde straat ook al een ontploffing, ook bij een tabakswinkel. Bij de ontploffing van vannacht zijn geen gewonden gevallen. Wel was er flinke schade aan het pand. De omvang van de plastic soep in oceaan is veel minder groot dan 20 jaar lang werd gedacht, zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht in Trouw. Ze zeggen dat het om zo'n 3,2 miljoen ton plastic gaat. Eerder werd geschat dat er tussen de 50 en 300 miljoen ton plastic in zee drijft. En de Indiaanse oppositieleider Rahul Gandhi is terug in het parlement. Het Hoge Rechtshof heeft een eerdere veroordeling van Gandhi opgeschort. De politiek leider van de congrespartij had 2 jaar cel gekregen wegens het beledigen van premier Modi. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma komt na de Tweede Kamerverkiezingen niet meer terug. Hij stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Ja, ik ga weg omdat ik nog heel optimistisch ben en vol vertrouwen over wat de Kamer doet. Maar ook omdat ik nog optimistisch en vol vertrouwen ben. En dat blijf ik graag. En daarom is het voor mij nu tijd om wat anders te gaan doen. En wat hij gaat doen, heeft hij nog niet besloten. Sjoerdsma was jarenlang buitenlandwoordvoerder voor zijn partij, D66. Voor hij 11 jaar geleden de Kamer inging, was hij diplomaat, onder meer in Soedan en Afghanistan. Voor het eerst in lange tijd zit het aantal pakketjes dat PostNL bezorgt weer in de lift. De omzet van het bedrijf steeg daardoor het afgelopen kwartaal met ruim 3% in vergelijking met het kwartaal ervoor. Het gaat zo goed met de pakketbezorging dat PostNL de winstverwachting voor 2023 verhoogt. Al zegt het bedrijf erbij dat de marktsituatie nog wel onzeker is. Wat betreft de gewone post ging het een stuk minder. Ook afgelopen kwartaal stuurden we weer minder brieven en kaartjes. Het weer nog, er trekken nog steeds wat buien over het land. Maar in de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt een graad of 18 à 19. Vanavond klaart het op en morgen zijn er dan flinke perioden met zon. In het noorden en oosten kan nog wel een buitje vallen bij maximaal 19 graden. Ster. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig Gouden Strop-winnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Filmmaker Sherman de Jesus reist naar de New Yorkse wijk Harlem. De plek waar de zwarte Amerikaanse bevolking 100 jaar geleden een rijke eigen cultuur ontwikkelde. The Photograph. Morgenavond om 10:30 in Close-Up op NPO 2. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Theo Maas verhaalde een breed scala aan interviewtechnieken uit de kast gisteravond in het gesprek met oud-Kamervoorzitter Ariep. Het leverde niet meer duidelijkheid op over het grensoverschrijdende gedrag. Maar spannend was het wel. Daarover en over de nieuwste frats van Elon Musk gaat het vandaag in ons Mediaforum met Tom Klein, journalist en presentator. Met Mark Chervan, journalist bij De Correspondent en Net Binnen. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen, Roos. En spraakmaker vandaag is Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Mark, jouw mediamoment is volgens jou het spannendste mediamoment van het weekend. De wedstrijd van de Oranje Dames tegen Zuid-Afrika. Daar gaat Lana. Gaat Lana met een absoluut 100% kans. Van Domselaar in tweeën. Dit was echt even heel hard nodig wat Van Domselaar deed. Gaat Lana tegenover spitsen. Buitenom nu en Van Domselaar alweer. En nog een keer. Zonder. Zo, ja. Nou, jij hebt de beelden erbij gezien. Ja, ik kan iedereen aanraden om nog even terug te kijken. Want Van Domselaar staat voor 5 goals die Zuid-Afrika niet heeft kunnen maken. Dan was het 5-2 geworden. En ik vond het geniaal en ik vond het een symbool van de erkenning die het vrouwenvoetbal langzamerhand heeft gekregen. Nadat we al die lijzige, goed betaalde mannen bij in Qatar hadden moeten aanzien namens Nederland, die de hele tijd in de breedte speelden, zijn deze dames fris en goed voetbal. Het hele idee van boogjes ballen is voorbij. En er hoort ook niet meer vrouwenvoetbal bijgezet. Het is gewoon oranje. En daar hebben de media zich goed in ontwikkeld en laten optrekken door het enthousiasme en het professionalisme van deze voetballers onder leiding van Andries Jonker. En dat wilde ik eens even naar voren halen. En wat maakte Van Domselaar nou zo uitmuntend deze wedstrijd? Ze pakte alle ballen. En ze pakte ballen die een hele gevaarlijke spits op haar afjoeg. Het was niet zomaar een schot in de hoek. Het waren allemaal linke ballen van links. Die hard waren en snel. En de verdedigers stonden, leek wel of ze stil stonden. En waar staat zij symbool voor, de keepster? Zij staat symbool voor een nieuwe generatie Nederlandse voetballende vrouwen. En symbool voor de media die dat langzamerhand beginnen op te pikken. Dat vond ik een doorbraak. Ja. En ben jij ervoor opgebleven eigenlijk voor de wedstrijd? Nee, ik ben ervoor opgestaan. Dat kan ook nog, maar je hebt dus wel 's nachts gekeken, live. Ik heb niet live gekeken, oh, niet ik heb 's morgens vroeg live gekeken. Oké. Er hebben uiteindelijk 668.000 mensen 's nachts live gekeken. Het is toch niet niks, Tom? Nee, en terecht ook. Ik vind het geweldig. En ik hoorde van mij gisteren bij de perstribune op Radio 1... Marleen Molenaar, de dochter van een van de sponsors van AZ van vroeger... die aan de wieg stond van het wat toen damesvoetbal heette. En die echt moest vechten tegen, mogen we op een veldje. En die als kind niet mocht voetballen, omdat voetbal een jongensport was. En nu zitten er 600.000 mensen naar een WK... met Nederlandse vrouwen die aan het voetballen zijn. Dat vind ik geweldig. Ja, ze was, ik toch nog even meenemen, maar niet het enige sportieve Nederlandse ster dit weekend. Mathieu van der Poel. Ik bedoel, we hebben zo lang geen WK-wielrennen meer binnengehaald in ons land. Het was toch ook een buitengewone prestatie. Zeker omdat hij nog gevallen was. Ja, ja, ja, ik ben erg van de sport. Ik hou er enorm van al die heroïsche verhalen. Dus Mathieu van der Poel is ook weer buitencategorie. Wat een bikkel. Ik dacht, het is ongelooflijk. Hij gaat in die nare bocht daar in Schotland gaat hij onderuit. Pech, weer mislukt. Hij staat gewoon op en pakt zijn fiets en rijdt door. Bloedend en wel, ik vond het echt super. En wist de afstand ook nog maar even iets te vergroten. Dat is toch waanzinnig? Ja. 38 jaar na de WK-winst van Joop Zoetemelk hebben we er weer eentje. Ja. Dat is toch mooi ook. Even meenemen. Tom, jouw mediamoment komt uit India, want daar neemt een kunstmatige nieuwslezer de presentatie van het programma over. Warm greetings to everyone. I am OTV's and Odisha's first AI news anchor Lisa. Now, giving birth to me and by instating me into the TV and digital world, OTV has marked the beginning of a historic moment not only in Odisha. I hope you will accept me with the same love and enthusiasm. Ja. Namaste. Namaste. Namaste. Tom. Er werd daar gezegd, laten we de taken doen die repetitief zijn, laten uitvoeren door AI. Presenteren is dus kortom een repetitief taakje. Ja, sterker nog, dit is Lisa, die wordt omschreven als... prachtig, slim, leeftijdsloos en wordt nooit meer. Leeftijdsloos. Ageless en tireless. Zij is een robot anchor. En dit doen ze in een zeg maar lokale televisiestation in India, wat natuurlijk miljoenen bereik heeft. En in India spreken ze tientallen, zo niet honderden verschillende talen. Dus daar, zij vinden dat heel handig. Dan kan je dat. En een grote bijkomstigheid is inderdaad dat repetitive work is. Dus dat presenteren is maar saai, repetitief. Ik hoef er eigenlijk helemaal niet te zitten. Nee, en dat heel veel medewerkers ook hebben gezegd. Ja, een groot voordeel is dat het ook betekent dat we niet te maken hebben met al die ego's van die star-presentatoren, Roos, waar die onbekend staan. Dus alleen maar voordelen. Verslikte me bijna eventjes in mijn drankje. Dat heeft zij dus ook niet, want zij verslikken niet. Heeft ook geen last van, hoeft nooit te drinken, nooit naar het toilet. Maar ja, de vraag is natuurlijk, neem je dat serieus? En nu las ik in Villa Media, het journalistenblad, dat er zelfs een soort index is dat ze ook weer niet te realistisch moeten zijn, want dan gaat de kijker het eng vinden. En die denkt, oh, dat ziet er wel... heel eng. Dus er is ook nog een soort van dunne lijn dat je denkt, oh, ze is niet echt. Dus nou ja, dat. Dus de vraag is, gaan wij nu de middagjournaals ook bekijken met een door AI gedreven, niet bestaande mevrouw die, of meneer? Ja, zie jij het zien zitten? Nee, ik zou het natuurlijk helemaal niet serieus nemen. Want ik heb zitten kijken en het ziet er prachtig uit. Maar je denkt, ja, ik zit naar een soort manga, anime, tekenfilm te kijken. Ja. Ondanks dat wat ze zegt gewoon... Dat klopt allemaal. Nieuwslezer, dat is door journalisten allemaal gecheckt. Ja, het is gewoon journalistieke taal. Ja. Ja. Dus, Mark, zie jij het zitten? Nee, ik zie het niet zitten. Maar ik zie het ook niet zitten om met de chatbot van IKEA te praten. Dat moet ik toch regelmatig doen. Ja, kom je zo vaak bij die winkel? Ik kom zo min mogelijk online bij die winkels. Maar ja, af en toe is het een manier met je telefonisch... proberen allerlei bedrijven zich onbereikbaar te houden. Ja. Ja, dus oké, dus dat is al de bodem voor jou. Laat staan dat je dan gaat kijken naar een nieuwslezer. Het valt me tegen hoe goed ze zijn. Als je dus een redelijk eenvoudig probleem hebt met een levering van een of ander goedje. Oh, we zijn weer bij de IKEA. Ik ben weer bij de winkels, ja. En die hebben dus ook stemmen als je wil. Ja. En dan kan je ook kiezen, mannetje, vrouwtje of ik hoop ook nog allerlei andere smaken. Ja. Maar ik vind het nog steeds heel, heel irritant. En als je geholpen wordt bij een groot... pakjes waren naar huis door een levend mens, gaat het vaak ook heel veel sneller. Ja, liever levende mensen en vooral ook bij het nieuws. Lijkt me een goed idee. Ja. Marieke-Lien? Ik vind het echt wel een interessante ontwikkeling. Met name als je het hebt over werk, wat je zegt, Ton, wat repetitief is. Dus waar je wat mensen doen, maar waar niet de noodzakelijkerwijs mensen voor nodig zijn. Ik zou dan zeggen, zeker AI biedt zo ontzettend veel mogelijkheden om ons repetitieve werk uit handen te nemen. En ik ben met je eens, Mark, dat je zegt van zodra het over menselijke interacties gaat. Dus als je iemand anders wil hebben aan de andere kant van de lijn, dat je dan graag met een mens wil spreken op een duur. Maar zoiets als nieuws, dat is toch een absurd. absorberend iets. Ik vergelijk misschien een beetje met het voorlezen van een nieuwsbericht voor blinden. Als die iets willen horen, dan is het ook gegenereerd. En dan is het ook een manier om te absorberen. Ook in deze tijd waarin het best wel belangrijk is dat mensen het nieuws vertrouwen. Dat vertrouwen leg je toch ook een beetje in degene die het vertelt. Ik bedoel, mensen geloven Rob Trip. Ja, nou, ik denk als je het hebt over wat jij net noemde, dat mensen dus wel willen weten in hoeverre het echt is of niet. Dus dat er nog wel een manier te vinden is waarbij je zegt van nou, dit wat je nu hoort, dat is gegenereerd door AI, maar het is gebaseerd op een nieuwsbericht. Wat door een AP. Ik heb zelf al het gevoel dat als je naar een, laat ik het maar even een cartoon noemen, dus iets wat niet bestaat, zit te kijken, die wel dan iets zegt wat journalistiek gecheckt is. Dan heb ik toch het gevoel, je kan zo andere tekst invoeren en dan spreekt ze dat net zo geloofwaardig uit, omdat ze niet weet wat ze uitspreekt. Ja. En dat heb je met een mens. Zit bij jou dus ook echt in die geloofwaardigheid en het vertrouwen van degene die het zegt. Terwijl een nieuwslezer leest ook voor vanuit een. Ja, maar als hij iets heel raars voor zou lezen wat op die autocue staat, dan zie je aan die presentator dat hij denkt, ja, maar dat klopt ook niet helemaal wat ik nu aan het voorlezen ben. Ja, terwijl je bij zo'n televisieprogramma ook zou zeggen, die AI die wordt ook gevoed door programmeurs. Zeker. Nee, dat zeker. Ik ben even aan het inschatten, moet ik alvast ergens anders gaan solliciteren, denken jullie, of een opleiding gaan volgen voor iets anders? Of gaat het niet zo hard? Ja, want nou ja, als jij. Kijk, jij bent natuurlijk. Wat is het? Ageless en tireless. Dankjewel. Alles behalve een diva, natuurlijk. Ik kan nog even mee. Ik kan er heel even mee. Mooi zo. Een spannende 3 uur waren het. Khadija Ariep was de 3e zomergast. Het is nu bijna een jaar nadat duidelijk werd dat de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp een onderzoek heeft ingesteld naar Ariep vanwege grensoverschrijdend gedrag tijdens haar voorzitterschap. Voorlopig zien we nog geen uitkomsten van dat onderzoek. Wel zat ze gisteravond dus tegenover Theo Maassen om haar ideale tv-avond samen te stellen. Mark, hoe heb jij naar de uitzending gekeken? Nou, ik was benieuwd en het duurde een hele tijd voordat het erover ging. Dat vond ik wel een goede manier van de spanning opvoeren, alsof er niets aan de hand was en helemaal niks speelde. Nou, er waren een paar momenten waarop hij had kunnen inhaken, maar hij deed het maar niet. Nee, maar dat vond ik juist spanning verhogend. Ja? Dat vond ik wel knap. Ja. Zo van, het komt wel jongens, rustig. En er zaten mooie stukjes film bij. Minder eigenzinnig dan vorige week, toen het wel heel erg oude jongens cinema onder elkaar was. Maar toen het er eindelijk op aankwam, toen kon je toch duidelijk zien wat de politieke lijn was die ze samen met haar misschien advocaat of mediaadviseur had bepaald. Van, er zijn maar 2 anonieme klachten over mij en ik weet na een jaar nog niks. Ja. En waar ik toen zo verheugd over was, de Theo Maassen die in de eerdere uitzendingen, vooral met Thomas Hertog, een beetje professor vertelt u eens, van start was gegaan. Die toonde zich nu redelijk journalistiek goed voorbereid en hield haar voor dat er wel degelijk een heleboel mensen ontslag hadden genomen, de OR geklaagd had, enzovoort, enzovoort. Dat het wel een wat groter verhaal was dan 2 anonieme klachten zonder inhoud. En daardoor werd het spannend. En ze moest terug op eigen terrein en nogmaals. En toen bleek dat ze dezelfde aanvalslijn had en niet heel veel nieuwe argumenten of invalshoeken. En ik vond het wel goed, want je kon als kijker uiteindelijk zelf bepalen wie je het meest overtuigend vond. Of dat je zegt, nou, de jury is nog doende. Ja, en wat was jouw conclusie? Ze heeft me niet overtuigd dat het allemaal niet klopt wat er uiteindelijk geschreven is. De reconstructie in NRC van vorig jaar november was heel grondig en wat mij betreft voorlopig hoe het zit. Ja. Tom, in principe is Zomergasten niet het programma om gasten over actuele kwesties heel kritisch te bevragen. Hè? Het is meer een interview tussen mensen, waar ook wel eens een kritische vraag kan vallen. Maar het is niet bedoeld als een gestrekt been, zal ik maar zeggen. Hoe deed Theo Maassen het? Ik vond dat hij het heel goed deed. Ik vind dat je dit, ja, je kan niet 3 uur met iemand praten en het daar dan niet over gaan hebben. Of zeggen, nou, we zullen het er maar niet over hebben. Of we zullen het er heel kort er maar over hebben. Dus je moet dat allemaal bespreken. En ik vond dat hij het heel goed deed. En ik deel die conclusie ook een beetje met Mark. Theo Maassen heeft zich ontzettend goed voorbereid en liet haar ook niet wegkomen gemakkelijk. En vooral het moment dat hij zei dat hij moest lachen. Ja, ik heb 2 fragmenten. Eén daarvan is dat volgens mij dat lachen. Laten we even luisteren. Ja. Waarom lach je? Omdat je. Ik vind het altijd grappig als mensen. Ik ken natuurlijk helemaal niet zo heel goed, maar. Het is ook natuurlijk ook. Je hebt zo'n uitdrukking van nobody's a villain in his own mind. In ons eigen verhaal zijn we natuurlijk altijd een held. En dat valt me gewoon op in jou. En misschien ben je ook alleen maar een goed mens. Alleen, ik ben zelf niet alleen maar goed. Ik doe ook stomme dingen. En soms ben ik ook onsympathiek of ik kwaad op iemand die daar en dat het niet klopt. Maar ik denk dat het als cabaretier ook veel makkelijker is om ook je lelijke kanten te laten zien. En zeker als je daar een paar grappen bij mixt, wordt dat je repertoire. En ja, vind ik rot dat jij zo je goedheid moet. Ja, dat je daar helemaal zo. Ik weet niet of je daar zelf helemaal van overtuigd bent, maar dat is wat je zo moet vertellen. Ja, nou ja, kijk, hij gaat een beetje uiteindelijk naar van je moet je goedheid vertellen. Maar wat hij daarvoor zegt, dat vind ik dus vooral interessant. En Mark zegt, jij zegt, het is met de juristen afgesproken van dit is de lijn die we gaan volgen en daar hou ik aan. Dat viel mij wel heel erg op, dat haar antwoord is. Nee, maar het is anoniem en ik weet nog steeds niet wat de aanklacht is. Dat klopt dus waarschijnlijk allemaal. Maar daar brengt hij heel veel tegen in. En dan zegt ze, ja, ik heb nooit met deuren geslagen bijvoorbeeld. Of, nee, dat is waar. Maar als je inderdaad die reconstructie in de NRC leest, waarin staat van, nee, maar ze deed wel heel naar met de bureaustoelen weghalen of zeggen, jij bent niet belangrijk. Dus een andere manier van intimidatie. Dus ja, dan ben ik het toch wel eens met dat ik niet overtuigd ben ook. Ja, en als je nou helemaal niet in dit verhaal zit en je kijkt, kon je het dan voldoende volgen, Mark? Goeie vraag, ik denk het niet. Maar dat geldt wel voor meer dingen bij zomergasten, vind ik. Ja? Ja, dat je wel vaak wel heel erg in de materie moet zitten, wil je iets kunnen. Ik vond bijvoorbeeld, maar wat jij en zij, het is nogal in-crowd filmwereld, vond ik weer heel interessant. Ja, dus cameraman is hij. Ja, ja. Ja, je hoorde dat Maassen probeerde om allerlei manieren. Ariep uit een beetje uit de tent te lokken, is dan een beetje een zwaar woord. Maar te kijken of er misschien nog een ander verhaal uitkwam. Hij zegt door hij op zichzelf betrekken. Ik ben ook niet perfect. Maakt dit een beetje menselijk mee. Hij heeft ook geprobeerd inderdaad wat meer te intimideren door te zeggen, ik heb me verdiept hierin. Ik heb wel degelijk mijn huiswerk gedaan. En toen was haar reactie: oh, je hebt je verdiept. Ja. Ja, ja. Dat vond ik dan ook wel heel apart. Ja, maar hij heeft alle technieken uit de kast getrokken. En ik vroeg me af, omdat hij het zo persoonlijk maakte ook, kon hij dat doen omdat hij Theo Maassen is? Omdat hij cabaretier is? Nou, ik denk dat Sven Kokkelman dat ook wel had kunnen zeggen. Ja? Ja. Wat denk jij, Mark? Nou, ik vond het interessant. Sven Kokkelman is ook goed voorbereid en heeft een reputatie van fel erbovenop zitten. En ik vond het leuke van deze variant dat het leek alsof Theo Maassen er helemaal niet fel bovenop zat. Hij had zijn huiswerk gedaan. Hij luisterde, hij liet eruit praten. Maar hij liet zich geen knollen voor citroenen verkopen. Maar hij zei in feite wel, ik heb me verdiept en je hebt het gedaan. Alleen, jij hebt het alles beleefd. Nee, dat zei hij niet. Hij zei, er zijn veel meer klachten dan twee anonieme brieven. Mm-hmm. Het gaat ergens over. Er is een klimaat. Dat hebben een heleboel mensen over de jaren heen herhaald en bevestigd. Dus waar rook is, is waarschijnlijk toch wel vuur. Ja. Ik vond dat hij dat op een hele vriendelijke manier deed. En ik vond het niet speciaal de cabaretier. Ik bedoel, stel dat Joep van het Hek daar gezeten had, die zou met een of ander kwinkslag het hebben afgemaakt. En Theo Maassen liet het er zijn. Hij liet het open. Maar liet zich niet van de weg praten door de autoriteit. Ik vond het een mooie variant van interviewen. Ja, Marieke Liem, we zijn na de uitzending niet echt dichter bij de waarheid gekomen, bij het idee. Ja, en de vraag is, wat is hier de waarheid? En dat valt me op in deze casus van Ariep, maar ook wel een aantal andere casussen over waar we het over grensoverschrijdend gedrag hebben. Mm-hmm. Over intimidatie, respectloos gedrag. En ik denk dat we nu op het punt in de maatschappij zijn gekomen waarin we dat heel erg aan bevragen zijn. Mm-hmm. Wat is nu eigenlijk die grens? Ja. En wat net ook werd aangehaald, wat je zei, ik heb nog nooit tegen iemand geschreeuwd of met deuren gesmeten. Dat Theo Maassen toen zei, ja, maar dat hoeft toch ook niet met geweld en met volume. En ik denk dat we nu op zo'n punt zijn waarbij we denken, maar wat dan wel? Wat is die grens dan? Ja. Wat is respectloos bejegenen? Wat is intimidatie? Ja. Wat is een onveilige werkomgeving? En kun je zo'n gesprek voeren met elkaar als bijvoorbeeld zo'n onderzoek? Daarvan is de uitslag is er nog niet. Kun je dan zo'n gesprek voeren met elkaar? Nou, ik denk dat het heel lastig is. En dat je dus het risico loopt op een trial by media. Dat je dus eigenlijk al wordt veroordeeld door de media of het debat wat daar gevoerd wordt, voordat daar daadwerkelijk grondig onderzoek is verricht. En ook en aan de hand van dat onderzoek kan je ook alweer vragen stellen. Ik meen me afgelopen zaterdag te herinneren een interview met een hoogleraar bestuurskunde, verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, die zich heeft die zegt over al die integriteitsonderzoeken tegen mensen die daar verdacht van worden. Eigenlijk wat die bureaus tot nu toe lijken te doen, merendeel van die bureaus, is heel erg toeschrijven naar de vraag van de werkgever, naar de vraag die en wordt voorgelegd. En dat viel me ook op bij het gesprek van gisteren. De vraag is niet een soort nulpunt van wat is er gebeurd, maar de vraag is, er is iets gebeurd en leg uit hoe dat gegaan is en hoe je dat beleefd hebt. Ja, want voor mij kan je het gesprek wel voeren, ondanks in dit geval, ondanks dat het onderzoek er nog niet is, omdat degene die onderwerp van onderzoek is, namelijk Khadija Riep, het al niet eens is met dat onderzoek. En zegt, dat onderzoek had er niet mogen zijn. En Vera Bergkamp, wat die rancune, die boosheid zit er natuurlijk overal overheen. Die heeft me voor de trein gegooid. Dus ook al krijg je dan conclusies van dat onderzoek, dan zal ze er ook niet mee eens zijn. Dus dan kan je nu ook dat gesprek al voeren, denk ik. We gaan naar Elon Musk. Die zegt dat zijn sociale media platform X, het voormalige Twitter, de juridische kosten op zich neemt van mensen die het met hun werkgever aan de stok krijgen vanwege hun gedrag op X. Als je oneerlijk bent behandeld door je werkgever vanwege iets dat je op dit platform hebt gepost of geliked, betalen wij de juridische kosten, schrijft hij. Ja, Tom Musk heeft altijd gezegd op kruistocht te zijn tegen elke inperking van de vrijheid van meningsuiting. Musk komt nu wel echt na wat hij belooft, of is dit aandachttrekkerij? Wat denk jij? De aandachttrekkerij weet ik niet, maar het lijkt me een redelijk onuitvoerbaar idee. Want stel dat jij iets op X of Twitter zet en je krijgt een conflict met jouw baas, gaat hij dan vanuit Amerika dat conflict nog even uitspellen? Heeft hij een Nederlandse juristen die gaan zeggen, nou nee, maar er speelden ook van allerlei andere dingen. Dus ja, je kan het wel roepen. Maar is het dan voor de hele wereld? Of is het alleen voor Amerika? Aandacht te krijgen, weet ik niet. Maar nou ja. Ja. Raar en onuitvoerbaar, denk ik. Ja, maar het is wel interessant om te zien. Dus hij had deze tweet geplaatst met het nieuws erin. En vanuit Nederland kwamen Willem Engel en Laurens Buijs. Die hebben zich gemeld. Die uiten zich natuurlijk allebei op Twitter en zitten in juridische gevechten. En ze hebben gezegd, nou ja, hallo, hier zijn wij. Er werd vervolgens weer op gereageerd door andere mensen die dan vervolgens deze twee zaken weer in de Nederlandse context plaatsen. Ja, wat kunnen we hier nou in de praktijk van gaan verwachten? Dat is precies wat Tom zegt. Conflicten gaan altijd over een aantal lagen en een aantal scharnieren. En in dit geval is het niet zozeer een conflict over een tweet met de werkgever. Het gaat over een opstelling en een gedrag. En Musk kan heel goed zeggen, stel dat hij zich in zou verdiepen, stel dat hij een Nederlandse advocaat inschakelt en zegt, je hebt een arbeidsconflict met je werkgever en er zijn Twitterberichten verstuurd als onderdeel van een breder cultureel of persoonlijk conflict. Mm-hmm. Dus die gaan we niet vergoeden. Er komt natuurlijk geen jury die dat gaat wegen. Het is geen rechtsbijstandsverzekering. Ja. Dus het is echt onzin. Het is aandachttrekkerij, omdat hij, denk ik, wil dat we weer X gaan omhelzen nadat hij ons Twitter heeft afgenomen. Ja. Voelt dat zo, ja? Is Twitter van je afgenomen? Nou, hij heeft, zolang die eigenaar is, heeft hij het verruineerd. Je krijgt meer reclame en je kan minder goed zelf je eigen berichten sorteren. En het is gewoon, het is bijna waardeloos geworden. Er moet toch een concurrent komen. En dan moeten we met z'n allen in één keer springen. Ja, dat is het. Ja. En wat moeten we nou met dit soort aankondigingen van Musk? Want het werd nieuws, ook in Nederland. Alle media schreven hierover, Tom. Nou ja, minder serieus. Laten we Twitter ook niet, of X ook niet groter maken dan het is. Vooral in Nederland zijn er toch heel veel journalisten en opiniemakers of die op Twitter zitten. En dat cirkeltje de hele tijd in stand houden. En het is inderdaad volledig uitgekleed in allerlei verschillende Twitterberichtstromingen en algoritmes en reclames. Dus misschien moeten we het allemaal ietsje minder serieus nemen wat hij daarover zegt. Ja, Marieke-Lien, wil jij het juist wel weten of zeg je nou, mag mij voorbij gaan? Nou, ik denk inderdaad dat ik sluit me aan bij wat Mark net zei. Ik denk dat het eerder een actie is om de merknaam in stand te houden in plaats van een serieuze juridisch podium hiervoor te bieden. En ik denk dat het jammere ervan is dat het wel weer het nieuws hiernaar, dat Twitter wel meer en meer in de hoek schuift van diegene die zogenaamd het vrije woord verkondigen. Maar ja, wat voor een vrije woord. Dus met deze handeling ook wel enige politisering aan de gang is. Ja. Ja, wat interessant is, er zijn veel bewegingen rondom X, moeten we dus nu zeggen. Tegelijkertijd, Mark, hoor ik jou ook al zeggen, ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk. Ik weet niet, Tom, hoe vind jij het nu? Ja, veel minder ook. Ja. Maar ook vooral omdat je dus... Je hebt dan die twee tijdlijnen waar de mensen die je volgt en de dingen die een beetje voor jou bedacht worden. Maar als ik daarop klik, ja, dat kan natuurlijk ook aan mij liggen, maar dan zit ik al heel snel in filmpjes van vechtende mensen op straat en busongelukken. Mm-hmm. Waar ik helemaal niet om gevraagd heb. En dus ja, ik vind het allemaal een stuk minder geworden. Ja. Ja, maar wanneer ga je eraf? Nou ja, het is voor mij nog wel een nieuwsbron. Zeker omdat ik natuurlijk veel Amerikaans nieuws volg. En daar is het dan wel weer interessant voor. Maar dat is het. En nog... krijg je er nog voldoende te zien? Want ik gebruik het ook als nieuwsbron, maar ik merk dus dat ik veel minder. Ja, dat klopt. Het wordt minder. Gevoed wordt daarmee. Ja. Dus de vraag is dan natuurlijk: laat je het doodbloeden? Of we hebben geen keus. Je moet blijven zolang er niks van. Ja, het bloed gewoon dood. Ja. Oké, okay, ga je nog overstappen, denk je, naar die van Facebook? Want die heeft Mark Zuckerberg heeft een concurrerend platform gelanceerd. Ik ben er trots op nooit lid geweest te zijn van Facebook. En dat wou ik zo houden, hoewel ik wel de WhatsApp gebruik. Dus ik ben ook niet erg principieel. Ik weet niet wat ik hiermee moet. We gaan lekker naar de zomertips. Tom, ik begin met jou. Jij kwam een beetje een weggestopte documentaire tegen die je eigenlijk aan iedereen zou willen aanraden. Ja, dat was om 10:50. Ik heb het opgeschreven, 10:50 op 1 augustus. Willem en Frida heet die. Dat gaat over twee verzetstrijders. Het is natuurlijk tijdens Pride uitgezonden, maar wel inderdaad een beetje weggestopt. Het gaat over Frida Belinfante en Willem Arondeus. Dat waren twee verzetstrijders die het bevolkingsregister in Amsterdam mede in brand hebben gestoken. En zo heel veel mensen hebben gered, omdat ze ook persoonsbewijzen vervalsden. En zij waren allebei homoseksueel. En dat op zich is natuurlijk al een reden voor de nazi's om jou te arresteren en in de kamp te stoppen. En zij zaten ook nog in het verzet en waren daar extreem moedig. Een van de twee, Arondeus, heeft het met zijn leven moeten bekopen met zijn hele groep. Belinfante heeft kunnen soort van de arrestatie kunnen ontsnappen, ook door zich lange tijd als man te verkleden. Is echt een heel bijzonder verhaal in die Amsterdamse kunstwereld. Maar het wordt gemaakt en gepresenteerd door een Engelse ploeg en gepresenteerd door Stephen Fry. Zullen we even luisteren? Oh ja, oké, is goed. The past, a warning from history. The present, where we are now. The future, where for the sake of humanity, I hope history never repeats itself. This is how I believe Willem and Frida should be remembered. Dit alleen is toch al reden om hier naar te kijken. Ja, ja, en het maakt het ook een beetje raar. Omdat die Stephen Fry loopt dan rond en die heeft het dan over het Concertgebouw en het Rijksmuseum. Dat je denkt, oké. Okay, en al die archivarissen die doen in hun allerbeste Engels. Maar dat ben je na 5 minuten ook wel kwijt. Want het is met heel veel liefde gemaakt. En ja. Het is heel schrijnend dat deze verzetstrijders ook minder erkend en herkend zijn, ook vanwege het feit dat ze homoseksueel zijn, waren in die jaren daarna. Dus het is een bijzonder verhaal en dat verdienen meer kijkers, denk ik. Kijk dat vooral terug dan dus. Ja, Willem en Frida was dat. Mark, jij hebt als zomertip een ware whodunit. Ja, ik ben niet zo'n whodunit detectieve lezer, maar op een verregende zomerdag kreeg ik de Thursday Murder Club in handen. In het Nederlands een beetje suf vertaald met de moordclub tussen haakjes op donderdag. Okay. Hadden ze even over moeten doorvergaderen. Maar het is een verrukkelijk boek, het is heel Engels. Ja. Het is een stel actieve bejaarden die in een bejaardentehuis met elkaar op donderdag bij elkaar komen met een borreltje en een onopgeloste moordzaak. En dan worden er de een na de andere in hun omgeving verliest het leven. En ze concurreren met de politie. En het leuke is dat de politie niet voor stom wordt uitgemaakt, maar wel voortdurend wordt ingehaald door deze pientere bejaarden, waarvan sommigen wat ervaring in de veiligheidsdiensten hebben en allerlei dingen weten die wij niet weten. Maar die dus wel één voor één doodgaan. Sommigen laten het leven in hun omgeving en het blijft spannend tot het eind. En het is een verrukkelijk boek, geschreven door Richard Osman. Goed, de moordclub dus, tussen haakjes, op donderdag. Dat boek wilde jij even tippen. Dankjewel, Mark Chavan, ook voor je aanwezigheid in het Mediaforum. Tot de volgende keer. Jij ook, Tom. Heel erg bedankt. NPO Radio 1. Het is namelijk 2:30, hoog tijd voor het NOS Nieuws. Krijgt u van Katrien Straatman. Zeker 13 Nederlanders zouden gistermiddag gewond zijn geraakt bij een bruiloft in Cambodja, melden Cambodjaanse media. Een dronken automobilist zou de macht over het stuur zijn verloren en de feesttent zijn binnengereden. Over de aard van de verwondingen van de Nederlanders is weinig bekend. De Wereldjamboree in Zuid-Korea wordt vroeger beëindigd op de plek waar de tenten nu staan. Na de hittegolf is er nu een orkaanopkomst. De tienduizenden scouts, onder wie 2000 Nederlandse, gaan morgen naar Seoul voor een alternatief programma voor nog een paar dagen. Sjoerd Sjoerdsma stopt na 11 jaar als Kamerlid voor D66... heeft hij bekendgemaakt op sociale media, zonder daarbij een duidelijke reden te noemen. Sjoerdsma was jarenlang buitenlandwoordvoerder voor zijn partij. En PostNL bezorgde, vooral dankzij buitenlandse klanten, voor het eerst in lange tijd weer meer pakketjes dan het kwartaal ervoor. De omzet steeg daardoor met 3%. Met de gewone postbezorging ging het een stuk minder. Ook afgelopen kwartaal stuurden we weer minder brieven en kaartjes. Tot 11:30, Roos Abelman. Het is alweer 10 jaar geleden dat het met veel vreugde en hoop voor de toekomst werd gepresenteerd. De eerste hamburger van kweekvlees. Van de hand van Mark Post, hoogleraar vasculaire fysiologie aan de Universiteit van Maastricht. En die is hier. Een heel goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Ja, nu 10 jaar later ligt uw product nog niet in de winkel. We gaan straks bespreken wat daarvoor nodig is. Maar ik vroeg me af, hoe lang heeft u die vreugde van het presentatiemoment kunnen vasthouden? Oh, vrij lang, omdat er sindsdien natuurlijk heel veel gebeurd is. En er heel veel bedrijven en bedrijvigheid ontstaan is als gevolg van die presentatie. Dus dat gaat nog steeds door. Dus ja. Vrij lang. Ik kon er mooi lang opteren. Zometeen meer hierover. En u hoorde onze spraakmaker al, Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies. En zij heeft een missie, namelijk ons gevoel van veiligheid meer overeen laten komen met de cijfers. Want we denken dat er meer geweld is, terwijl in werkelijkheid dat in Nederland al jaren daalt. Allemaal een kwestie van perceptie. Dat bespreken we straks, maar nu vast een stukje muziek om in de stemming te komen. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Wij vragen onze spraakmaker deze zomer namelijk om een plaat mee te nemen. Marieke Liem, welke heb jij uitgekozen? Een plaat van Rihanna. Die heet Man Down. En waarom die plaat? Ja, het gaat over een... de titel suggereert het al. Over een man die neer wordt geschoten door Rihanna, door de zangeres zelf. En ze zegt, oh jee, misschien op een deur in de tekst hoor je het. Ze zegt wat begon als een simpele ruzie. So it started out as a simple altercation turn into a real sticky situation. En dat is vaak zo. Als het gaat over geweld, als het gaat over moord. Iets wat in de eerste instantie niet bedoeld is om zo te eindigen, eindigt dan toch zo. Oh ja, dat zie je dan weer terug in de cijfers. En dat zien we ook weer terug in de cijfers. Maar met name de context waarin dat gebeurt, die verre van wel doordacht en wel overwogen is, maar heel vaak een ruzie die dan niet best eindigt. Ja, in de cijfers, hoe vaak komt dat voor? Als we het hebben over moord en doodslag, is eigenlijk de meest harde vorm van geweld. De afgelopen jaren zo tussen de 100 en 115 keer per jaar in Nederland. Ja. Het is een enorm laag moordcijfer. Dus als je dat berekent, is 0,6 per 100.000. Het is een enorm laag risico wat we lopen om gedood te worden. Okay. In een moord of in een doodslag. En dat is eigenlijk het goede nieuws. Hè? Goed nieuws wat we niet vaak horen, maar als je dat zeker vergelijkt met de jaren 90, daar was het zo'n beetje dubbele, zo rond de 250 slachtoffers per jaar. En het is dus gestaag gedaald. Ja. Nou, zometeen nog meer duiding bij deze cijfers. Maar eerst dus Man Down van Rihanna. Oh, Wat zei je? Nou, dat hij zei net van dat het ergens op was gebaseerd. Hè? Dus ergens anders van was geleend. Oké, okay, wat? Maar. Sorry, ik miste dat even. Ik dacht, jij hebt het over het plaatje. Want ja, we zijn over plaatje. Ja, het plaatje. Je hebt het plaatje. Wat zei je? Dat rampapapam, dat komt... En de hele kleur van het liedje doet daar ook aan denken. Dat is uit een of andere tv-serie of van een film of... het is in ieder geval heel herkenbaar. Ja. Het is, ik vind het zo geestig. Het is, het is ook een beetje zomers, is het. Terwijl het onderwerp dat alles behalve is, zou je kunnen zeggen. Hè? Maar het heeft wel iets upbeat. Ja, we hadden het er net over. Het was net een soort reggae. Hè? Het is een reggae-achtergrond. En ik meen me ook te herinneren dat zij dat ook zo heeft gezegd. Als een soort een ode aan die muziekstroming. Ja. Maar ik was er dus niet bewust van een andere serie die daar nog een rol in speelt. Nee, gaan we opzoeken. Dit was Rihanna met Man Down. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het is 11:30. Hoe rijker de mens, hoe meer vlees er wordt gegeten. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties wordt er in 2050 70% meer vlees gegeten in opkomende economieën zoals China en India. Om de enorme milieu-impact die dat heeft voor te zijn, werd daarom 10 jaar geleden met veel bombarie een speciaal stukje vlees gepresenteerd van kweekvlees. Het klinkt nog heel erg als science fiction. Een hamburger gemaakt in het laboratorium. Een historic event. Het was een gelikte presentatie in Londen. Met zo'n 200 journalisten als publiek. The mouthfeel has a feel like meat. It's close to meat. It's not that juicy. Als zij de belofte zwaar kunnen maken en dat het op een gegeven moment in de supermarkt terecht kan komen, dan kan dat een behoorlijke revolutie teweeg brengen. Ja, absoluut. Ja, dit was 10 jaar geleden. Het was de allereerste hamburger van kweekvlees, ontwikkeld door een Nederlander nog wel. En hij is hier, Mark Post, hoogleraar vasculaire fysiologie aan de Universiteit van Maastricht. Nogmaals welkom. Ja, over 2 jaar op je bord, dat zei u in 2018 nog. Nou, we zijn inmiddels 5 jaar verder. Waar is dat stukje kweekvlees gebleven? Dat is nog steeds in wording. Er zijn al wel producten die vergelijkbaar zijn op de markt niet, maar zijn wel verkrijgbaar. Dan moet je naar Singapore vliegen voor een kipnugget. En onlangs zijn er 2 producten goedgekeurd in de Verenigde Staten. Mm-hmm. Maar in Europa gaat dat nog even duren. Want dat duurt ongeveer anderhalf jaar bij in Europa. Ja. En de eerste aanvragen moeten nog ingediend worden. Ja. Dus de eerste twee jaar zien we het hier in Europa nog niet, denk ik. Kunt u het concept nog even kort uitleggen? Wat is kweekvlees ook alweer? Ja, het is eigenlijk vlees zoals we dat kennen. Het is gemaakt van de cellen die normaal in een koe ook vlees maken. Mm-hmm. En dat laten we diezelfde cellen doen, maar nu buiten het lichaam. In een lab? In een laboratorium of in een fabriek of in een soort van kweektank. Moet je vergelijken met een bierbrouwerij, ketel. Oh ja, ja, en er zijn al verschillende bedrijven die dit doen. Hè? In Nederland ook, maar ook in de wereld. In Israël weet ik, in de VS. Ja, 150 wereldwijd en ja. In Nederland twee. Eentje wordt technisch geleid door een student van mij. Mm-hmm. En ons eigen bedrijf. Ja. En wereldwijd zijn er inderdaad 150. Sommigen werken aan vis, sommigen werken aan kip, sommigen aan varkensvlees of aan schaaldieren. Dus het is een breed palet en verspreid over de hele wereld. Echt. Ja, ieder zijn eigen niche. Ja. Ja. Ja. U zei het al, in de VS is kweekkip goedgekeurd als vorige maand. In Singapore kun je het echt al krijgen ook inderdaad, in die kipnuggets. Hier is die aanvraag nog niet gedaan. Waarom niet? Waar wacht men op? Ik denk dat, op twee dingen. Eén is, je moet materiaal produceren. Dus je moet eigenlijk produceren om alle analyses te kunnen doen om die aanvraag te ondersteunen. Ja. En daarnaast moet je natuurlijk ook gewoon kiezen voor Europa. Dus wij kiezen voor Europa omdat we een Europees bedrijf mm-hmm. zijn. Niet iedereen kan kiezen voor Europa als je bijvoorbeeld een techniek gebruikt die genetische modificatie van de cellen inhoudt. Zoals in de VS wel gebeurt? Zoals in de VS gebeurt. En ook in andere bedrijven. Dan wordt het lastiger om in Europa in te dienen. En niet heel erg voor de hand liggend. Dus wat dat betreft zijn er een aantal bedrijven, denk ik, terughoudend om in Europa in te dienen vanwege de genetische modificatie. En wij zijn gewoon nu nog bezig met het maken van voldoende materiaal om inderdaad alle analyses mogelijk te maken die uiteindelijk leiden tot de aanvraag. Hoe lang bent u er nog mee bezig? Nog een paar maanden. Oké, dat is overzichtelijk. Dus dat betekent dat u verwacht dat eind dit jaar dan bijvoorbeeld de aanvraag ingediend kan worden? Eind dit jaar of begin volgend jaar. Ja. Dat is, het is altijd een beetje lastig om te voorspellen welke maand precies. Ik las dat een bedrijf uit Israël, waar het ook geproduceerd wordt, toestemming heeft gevraagd voor Engeland en Zwitserland. Ja. Dat is dus niet de EU, officieel. Het kan zijn dat zij dus straks sneller zijn. Is dat erg? Nee, dat is niet erg. Wij zijn dit begonnen omdat we willen dat dit gebeurt. En natuurlijk, ik ben een competitief iemand, dus mm-hmm. ik wil graag de snelste en de beste zijn. Zoals elk competitief iemand. Maar ik vind niet erg dat anderen dit ook doen en tegelijk eigenlijk heel goed zelfs. En uiteindelijk gaat het er niet om wanneer je de aanvraag indient, maar wanneer die goedgekeurd is. Ja. En dat is. Nou ja, als je hem eerder indient, heb je ook eerder de goedkeuring. Dat hangt er vanaf. Hangt er vanaf wat de kwaliteit van de indiening is. Ja, oh ja, zo is het ook weer. Ja. Ja. En u zegt, we willen dit, want het voorkomt dierenleed. Ja. En het is milieuvriendelijker. Dat is het verhaal van kweekvlees. En nu worden bij dat laatste wel vraagtekens gezet, bij dat milieuvriendelijkheid. Er is een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Californië. En die zeggen, ja, bij het maken van kweekvlees komen grofweg 10 keer meer broeikasgassen vrij op dit moment. Ja, er zijn 6 andere onderzoeken die het tegendeel beweren. Dus daar is met name over de energie. Mm-hmm, ja. Behoefte van dit proces is veel discussie. Ja. En dat is ook begrijpelijk, want er is nog geen grootschalig productieproces aanwezig. Dus dat blijft nog een beetje allerlei veronderstellingen die men maakt. Bijvoorbeeld Amerikaanse collega's die hebben verondersteld dat de cellen die wij gebruiken heel schoon materiaal moeten krijgen. En het blijkt dat dat gewoon niet nodig is. Bij testen dat elke dag in het lab. En dan blijkt dat dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Nee, zij zeggen, kweekvleesfabrieken bestellen een hele apotheek aan groei- en voedingsstoffen die je toe moet voegen aan dat vat met dierlijke cellen. Zo komen die dan sneller op hamburgergewicht, zoals dat heet. En die groeistoffen die vereisen veel energie om te maken. En daar komt nu nog broeikasgas bij vrij. Want dat is grijze energie over het algemeen. Ja. En dat gaat ook weer uit van de veronderstelling dat het proces blijft zoals het nu is. Ja. Namelijk dat wij hele hoge kwaliteit voedingsmiddelen gebruiken hiervoor. Mm-hmm. Eigenlijk hetzelfde als in de farma-industrie, de farmaceutische industrie gebruikt wordt. En dat is gewoon niet nodig. Straks niet, maar nu nog wel. Ook nu niet nodig. Nee, dus je spreekt tegen dat er meer energie gebruikt wordt nu bij het kweken van een stukje kweekvlees. Ik kan uiteindelijk niet bepalen hoeveel energie er precies voor nodig is. Want dan moet je inderdaad die fabriek hebben. Ja. Maar dat lijkt me niet onbelangrijk, ook in de discussie, of dit nou de oplossing is. Want het deed mij een beetje denken aan biomassa als oplossing voor groene energie. Dat werd hem uiteindelijk ook niet, omdat bleek dat er heel veel grondstoffen daarvoor, voor die biomassa-centrales, met vervuilende schepen deze kant op werd gebracht. Ja, ik denk dat die discussie ook een beetje ingewikkelder is dan. Maar Nou, neem het gewoon een beetje aan denken. Ik kan hem niet één op één vergelijken, maar begrijpt u welke kant ik op wil? Nee, ik begrijp het. En dat heeft er ook de das om gedaan van de biomassa uiteindelijk. Ja, maar hier gaat de discussie alleen maar over de energie. Niet over landgebruik, watergebruik, want ook daar zijn grote besparingen te verwachten. Ja. En als je, en dat is onlangs door CE Delft hier in Nederland aangetoond, als je die energiecomponent groen maakt, dan valt kweekvlees ongeveer tussen kip, wat van alle dieren die wij eten het meest efficiënt is, en gewoon groente eten. Ja. En wij richten ons op rundvlees. Ja. Dat is ook het meest vervuilende stuk vlees dat wij eten. Ja. En dat zit echt helemaal aan de uiterste kant van het vervuilende. Dus milieutechnisch gezien is het inderdaad voor rundvlees, las ik het, de beste oplossing dan, kweekvlees. En wat ik me ook afvroeg, want je wilt natuurlijk goedkeuring in Europa, maar er speelt meer mee, denk ik, dan alleen maar gewoon de goedkeuring. Er is ook zoiets als politiek klimaat. Ja. En toen dacht ik, in hoeverre heeft de boerendiscussie hier nog invloed op? Of zo'n toestemming er snel komt of niet? Dat politici niet nog meer aan het verdienmodel van boeren willen tornen? Nou, dat zal van land tot land verschillen. Onze indruk is dat bijvoorbeeld in Frankrijk dat nog een betrekkelijk grote rol speelt. En misschien dat het in Nederland hier ook een grotere rol gaat spelen. Maar uiteindelijk hebben boeren ook kinderen die ook op aarde moeten leven over een aantal generaties van u. Dus ik denk dat dit een... Je moet wel de boeren hierbij betrekken. En dat is iets wat niet heel veel in de publiciteit komt. Maar wij betrekken de boeren bij deze discussie. Ja? Daar niks over. We horen over stalinnovaties, halvering veestapel, meer plantaardig eten, eerlijke prijzen. Maar ik hoor nooit de oplossing is kweekvlees. Ook voor de boer. Nee, maar we hebben wel boeren in Nederland die zeggen van, dit wordt de toekomst. Ik ga me hierop voorbereiden. En hoe kunnen zij dat doen? Hoe kunnen zij meespelen aan dit spel? Nou, op verschillende manieren. Uiteindelijk moeten onze cellen ook gevoed worden. Dus je moet wel voeding produceren. Dat is dan geen, vergelijkbaar met veevoer eigenlijk, maar nu voor de cellen. Oh ja, dan wat voor voeding is dat dan? Dan heb je alleen geen dieren meer. Ja, wat voor voeding is dat dan? Dat is suiker. En dat zijn aminozuren. En vitamine en mineralen. Eigenlijk alles wat een cel nodig heeft om te overleven. Ja. Over de politiek gesproken. In Italië is natuurlijk een nieuwe regering. En daar wil de regering, het is nog een plan, het is er nog niet door, kweekvlees verbieden. Omdat ze zeggen, we willen de landbouwsector beschermen. Kijkt u daar met argusogen naar? Of heeft u groot vertrouwen in Europa breed? Ik vind dat een beetje een achterhoedegevecht. We hebben dat ook wel in Amerika hebben we dingen meegemaakt dat in bepaalde staten men zegt van, we mogen dit geen vlees noemen. Mm-hmm. Nou ja, dus er zijn inderdaad allerlei lobbyachtige groepen bezig om hier tegengas te geven. Er zijn even zoveel lobbyachtige groepen bezig om dit te promoten. Uiteindelijk kunnen we niet heel veel anders. Nee, dus je gaat door op de ingezette weg. Nou kostte 10 jaar geleden die burger van kweekvlees zo'n 250.000 euro. Ja. vind ik persoonlijk best prijzig voor een hamburgertje. Ja. Wat kost die nu? Moeilijk te zeggen. Het enige wat we nu aan houvast hebben is dat de kip nuggets in Singapore ongeveer €13 kosten voor 20 gram of zo. Dus dat is nog steeds redelijk prijzig. Ja. Maar niet meer vergelijkbaar met €250.000 voor 100 gram. Ja. Dus ja. Dat is al wel enorm vooruit gegaan. En ook dat heeft te maken met dat sommige van de ingrediënten nog steeds komen uit de farmaceutische en biomedische hoek. En die zijn gewoon heel erg duur. Oh ja? En omdat ze nog niet, kijk, de suiker en de aminozuren, die kun je ook van allerlei andere bronnen krijgen. Mm-hmm. Maar er zijn een paar eiwitten die je nodig hebt in dit proces, die traditioneel in de farmaceutische industrie gemaakt worden. Ja. En die zijn nog steeds vrij duur. Is daarmee schaalvergroting ook een probleem? Nu wel, maar op termijn niet. Omdat we nu een 20, 25-tal bedrijven zien die eiwitten allemaal op grote schaal gaan maken en heel goedkoop gaan maken. Dus ik verwacht, zijn we wel afhankelijk van deze bedrijven, maar ik verwacht dat in de komende paar jaar dat gaat gebeuren. En waar zitten die bedrijven? Zitten die een beetje in de buurt? Die zitten onder andere in de buurt. Dat is bijvoorbeeld DSM en Evonik. Die zitten dan in Duitsland. Maar, ja. Maar dat je niet weer ook daarvoor afhankelijk bent van bijvoorbeeld China of andere landen. Nee, eigenlijk speelt China hier voorlopig even geen hele grote rol in. Oké. Okay. Marieke is zelf vegetariër, begreep ik. Ja, fascinerend, hè? Dit hele kweekvlees. Ja, maar is dat een oplossing? Vanuit ook een idee of vanuit de ecologische voetafdruk. Dus voor mij zou het wel heel, heel belangrijk zijn om daar ook inderdaad inzicht in te krijgen. Hoe zit dat nou met die ecologische afdruk als het gaat over kweekvlees? Ik kan me voorstellen dat schaalvergroting daar dat ook drastisch doet afnemen. Dat wanneer je een grote fabriek ergens kan neerzetten. Ja. Wij doen dit vanwege de voetafdruk. En als dat zou blijken niet zo te zijn, wat ik absoluut niet geloof, dan wordt het inderdaad voor mij ook minder interessant. Ja, maar dan moet u nog wel waarmaken. Dus dat weet u eigenlijk pas zei u net als die schaalvergroting plaats heeft gevonden. Ja, maar dat geldt voor heel veel processen die je uiteindelijk milieuvriendelijk wil maken. Ja. Is dat je een boel ontwikkelingen moet doormaken om daadwerkelijk dat te realiseren. Ja, en gaan we even in de toekomst kijken. Straks is het er, die schaalvergroting is er. De kostprijs is ideaal. Het kan in de supermarkten gaan liggen. Dan blijkt nu uit een recent rapport van de Rabobank dat plantaardige vleesvervangers het lastig hebben. Onder meer vanwege consumentenacceptatie. En daar wil ik dan met u naartoe natuurlijk. Hoe bereidt u zich daarop voor? Ja. Want dat is allemaal belangrijk bij het succesvol maken van een product, toch? Zeker, zeker. En kijk, wat belangrijk is en die ontbreekt op dit ogenblik is wat de analyse is waarom plantaardige producten het moeilijk hebben. Ja. Aanvankelijk waren plantaardige producten werden eigenlijk alleen maar bedoeld voor vegetariërs en veganisten. Dus in een hele niche-markt. Mm-hmm. Op een gegeven ogenblik zijn er twee grote bedrijven opgestaan, Beyond Meat en Impossible. Die hebben gezegd van wij gaan dit nu maken voor de vleeseter. En die wilden het ook in de vleesschappen hebben bij de supermarkt. En dat is ook allemaal gelukt. Mm-hmm. En dan blijkt dat dat slecht concurreert met gewoon vlees. En de vraag is hoe dat komt. Enerzijds omdat gewoon vlees hartstikke goedkoop is en voorradig is. Ja. En de plantaardige producten over het algemeen wat duurder waren. Ja. En niet heel veel meerwaarde bieden. Maar een aspect wat onderbelicht wordt, en ik denk dat dat een rol speelt, is dat wij allemaal opgegroeid zijn met de mythe dat vlees goed voor ons is. Dat een volledig dieet met zich meebrengt. Mm-hmm. En ik denk dat in tegenstelling tot het wetenschappelijke bewijs dat mensen het idee hebben dat de plantaardige vervangers dat gewoon niet kunnen. Nee, maar dat hele idee, daar moet je dus in mee. De Rabobank stelt dat de tijd van disruptieve innovaties voorbij is. Hij zegt, voedingsbedrijven zullen zich meer gaan richten op kleinere innovaties. Kweekvlees klinkt als een hele grote innovatie. Ja, ja. Maar ja, dat is ook maar de Rabobank. Ik bedoel, die hebben er wel vaker naast gezeten. Ik ben een grenzeloos optimist, ja. Ja. Of je moet juist van dat idee af. Dus als je zegt, van we zijn opgegroeid met het idee dat een volledige maaltijd bestaat uit in ieder geval een stuk vlees. Dat er, dus van dat basale idee dat we daarvan afstappen, dat is dus niet meer nodig. Dus je hoeft ook niet meer vegetarische producten aan te bieden in hun vleesvorm. Een vegetarische Jij denkt dat die stap juist kleiner is? Ik denk dat die stap juist kleiner is. In ieder geval anders, op een andere as. Ja. Ja. Ja, alleen daar ben ik het helemaal mee eens. En ik ben het er ook overigens mee eens dat plantaardige dingen niet per se op vlees hoeven te lijken. Liever niet eigenlijk. Maar de praktijk of de introductie, hè, de mm-hmm. FAO en heeft voorspeld dat in 2050 we meer vlees eten, mondiaal, ja. dan dat we dat nu doen. Ja. Dat is iets wat voorlopig niet lijkt te stoppen. Dus ik kijk naar het wereldwijde probleem. Ja, en voorlopig is de trend de andere kant op. Ja. Ja, en dat is dan met name in industrieën of in landen die een enorme ontwikkeling doormaken, zoals India, zoals China, zoals Brazilië, die dan wanneer mensen geld hebben, dan gaan ze vlees kopen. Dus is het dan juist daar niet het soort van sweet spot om in te grijpen en te zeggen en om niet die vleeskant op te gaan? Ja, maar ja, dat is een beetje het verhaal van wij hebben dit 50 jaar gedaan en wij denken nu dat we het voor jullie beter weten. Ja. Dat is een lastig verhaal. Ja, maar u heeft dus kortom alle hoop erin dat het goed gaat komen. En dat ook de markt overtuigd zou raken van kweekvlees als goed alternatief. Ja. Dank, Mark Post. NPO Radio 1 podcast. Kijk, dit is een historische dag. Als je zag met wie ze fietste, één voor één hadden ze het al geprobeerd. Het was het elitegroepje voorop en hij springt er van weg. De NPO Radio 1 wielerpodcast. Wat daar gebeurde met die val, dat was eventjes... Maar hij had ook enorm geluk dat die fiets niks had. Iedereen's hart denk ik even één slag sloeg over. En hij rijdt alleen maar verder bij zijn weg. Ja. De NPO Radio 1 wielerpoddcast. De kopgroep. Goddomme, wat is dit allemaal? Een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. En daar zit eigenlijk alles in. Mathieu van der Poel. Goddomme, wat is dit allemaal? Wie luistert, weet meer. Ster. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje. Vette sneakers. Een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Hey, positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Onze maatschappij kent steeds minder hard geweld en toch voelen we ons niet per se veiliger. Over die paradox praten we zo. Nu, er is nog veel onduidelijk rond een incident op een bruiloft in Cambodja. Daarover meer het NOS-journaal met Katrien Straatman. Zeker 13 Nederlanders zijn gistermiddag gewond geraakt bij een bruiloft in Cambodja, melden Cambodjaanse media. Een dronken automobilist was de macht over het stuur verloren en de feesttent binnengereden. Over de aard van de verwondingen van de Nederlanders is weinig bekend. Ook de bruid raakte gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het nieuws over het incident in Cambodja en eventuele Nederlandse slachtoffers nog niet bevestigen.

Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met spraakmaker Marieke Liem. En met Mark Post, hoogleraar vasculaire fysiologie aan de Universiteit van Maastricht. Die spraken we net over kweekvlees. Als een burger van kweekvlees nu in de winkel zou belanden, dan kost het nog aardig wat. En dus wachten we daar nog even mee. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven alvast voor vraag 13. En die vraag is: de eigenaar van een Belgische Porsche Cabrio smeekt via zijn opvallende kenteken om wat? Ja, en die smeekbedden die deel ik enorm. Als je nou denkt, ik weet niet waar het over gaat. Tegen 11:30, het antwoord. Het komt allemaal goed. Nu, drie niet geheel willekeurige koppen uit het nieuws van de laatste 3 dagen. Impact op buurt is groot na dodelijke steekpartij in Amsterdam-West. Burgemeester sluit café na dodelijke schietpartij Den Helder. Explosie Rotterdamse woning lijkt wraakactie voor dodelijke steekpartij. Het lijkt door dit soort nieuws alsof onze samenleving steeds gewelddadiger wordt. Maar de cijfers vertellen een ander verhaal, zegt mijn spraakmaker vandaag, Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit van Leiden. Ja, wat zeggen die cijfers wel als we kijken naar geweld in Nederland? Ja, die cijfers laten eigenlijk een heel goed beeld zien. Althans een beter beeld dan dat het was. En als we kijken naar de afgelopen 2 decennia bijvoorbeeld, dat is een ruime tijd waarover we veel data hebben verzameld, dan zie je eigenlijk dat hard geweld zou je zeggen, is geweld wat wat criminologen noemen als meetbaar geweld. De meest harde vorm van geweld, zou je kunnen zeggen, is moord en doodslag. Daar valt relatief weinig over te discussiëren. Hè? Iemand is of overleden of niet overleden. Ja. Stel, Roos, wij krijgen ruzie in een kroeg en jij geeft mij een klap en ik geef jou een klap. Ja, dan kunnen we daarna naar de politie gaan en jij kan je als slachtoffer voordoen. Ik zeg nu maar, ik ben hier het slachtoffer. Mm-hmm. Met andere woorden, zachtere vormen van geweld, zoals elkaar een klap geven is een zachte vorm van geweld. Een zachtere vorm van geweld dan moord of doodslag. Ja. Daarom gebruiken we als criminologen vaak de moord- en doodslagstatistieken als een hele harde vorm van geweld om iets te kunnen zeggen over gewelddadigheid in de samenleving. Oké, dus even voor mij, als jij het hebt over statistieken, dan gaat het over hard geweld. Over hard geweld, ja. Moord of doodslag? Moord en doodslag, ja. Dus een van de redenen dat we dat doen is omdat het een 1 of een 0 is. Iemand is dood of niet, is overleden of niet. Ja. En ook omdat het, als je het hebt over de geschiedenis, relatief lang is bijgehouden. Dus we kunnen nu iets zeggen over de moordstatistieken, maar we kunnen ook iets zeggen over de moordstatistieken 500 jaar geleden. Ja. Want toen was dood ook dood en leven ook leven. Ja. En een andere reden is dat het internationaal gezien relatief verschillen daar gelaten, maar relatief vergelijkbaar wordt bijgehouden. Dus dat je ook internationale vergelijkingen kunt doen. Van hoe zit het nou aan de andere kant van hoe zit het nou bijvoorbeeld in Latijns-Amerika en Zuid-Afrika? Hoe zit het in Europa? Hoe zit het in West-Europa? Dus dat maakt dat die moordstatistieken een hele mooie statistiek zijn om te kunnen gebruiken. Lekker meetbaar. Lekker meetbaar, precies. Ja. Ja. Maar kun je dan ook vergelijkingen maken? Kun je vergelijken als het gaat de Nederlandse moordstatistieken met die van Zuid-Amerika, waar bijvoorbeeld veel meer bendegeweld is? Zeker. Nou ja, we kunnen het moordcijfer kunnen we vergelijken. We kunnen zeggen bijvoorbeeld, hier in Nederland hebben we het over een moordcijfer van 0,6 per 100.000. Het zijn ongeveer 100 tot 120 slachtoffers per jaar die hier in Nederland te betreuren zijn. En in sommige Latijns-Amerikaanse gebieden is dat 60, in sommige hotspots, zoals we dat noemen, soms wel 95, 120 per 100.000. Zo. Dus heb je het over hele andere verschijningen. Inderdaad, bendegeweld is daar veel, veel prevalenter. Ook ruziemoorden, moorden tussen jonge mannen, al dan niet bewapend met messen, met pistolen, onder de invloed van alcohol, onder de invloed van drugs, monetair gewin. Dus daar spelen inderdaad een hele andere vormen spelen daar een rol. Maar de statistiek zelf, de moordstatistiek, maakt het wel heel goed vergelijkbaar. En wat zegt die harde statistiek over allerlei andere vormen van geweld? Is dat gecorreleerd met elkaar of staat dat los van elkaar? Ja, nou, goed dat je dit noemt. Dat ook als we de minder harde vormen, en dan heb ik het nog steeds over, als je het bijvoorbeeld hebt over mishandeling of over andere geweld, andere uitingen van geweld, zien we ook daar een daling in. En dus met name als je nu de CBS-cijfers erbij haalt, dan is bijvoorbeeld met 2010 hebben we eigenlijk een continue daling. Hè? We hadden toen ongeveer 115.000 2000 geweldsdelicten per jaar. Nu zitten we rond de 80.000. Dus daar zie je een gestage daling. Dus ja. Niet alleen in dat moordcijfer, waarin je in de jaren 90 nog zo 250 slachtoffers per jaar vindt terug. Maar nu is dat zo gedaald, zo rond de 100, 110, 115. En wat is geweld volgens het CBS? Wat zijn geweldsdelicten? Wat valt er allemaal onder? Onder andere moord en doodslag, maar ook mishandeling, bedreiging, stalking, seksuele gewelddadige delicten. En drugsmisdrijven vallen daar niet onder. Dat is goed om dat te noemen. Waarom niet? Ik denk omdat het een ander deel is. Hè, omdat die niet noodzakelijkerwijs met geweld plaatsvinden. Dus als je het hebt over drugsproductie, is niet noodzakelijkerwijs een gewelddadig delict. Drugsverhandelen is ook niet noodzakelijkerwijs een gewelddadig delict. Dus daar wordt zowel in het wetboek van strafrecht en als een weerspiegeling daarvan door CBS. Manier. Maar ik bedoel, als er een moord wordt gepleegd, neem ik aan het criminele circuit. Als het gaat om drugs, dan wordt die wel degelijk meegenomen. Ja, dan wordt hij wel degelijk meegenomen. Ja. En al die vormen van geweld nemen dus af? Niet alle vormen van. Ja, dat is goed dat je dat noemt. Ja. Met name dus de georganiseerde criminaliteit en de moorden in het criminele circuit, die eigenlijk een opvallende stabiele trend laten zien. Of niet stabiel, maar in ieder geval iets wat niet omlaag gaat. Nee. Maar als we het hebben over moord en doodslag in Nederland, dan zien we met name de moorden die plaatsvinden tussen mannen. En met name de ruziemoorden zien we enorm afnemen. In de afgelopen jaren, dus eigenlijk vanaf 1992, hebben we dat goed bijgehouden. Kunnen we zien per type moord. En die moorden kan je onderscheiden door te kijken naar de relatie tussen de dader en het slachtoffer. Maar ook door te kijken naar het motief. En daarin onderscheiden we verschillende karakters, verschillende typen. Dan denk je bijvoorbeeld aan partnerdoding, aan kinderdoding, aan moorden in het criminele circuit, ruziemoorden, roofmoorden, seksuele moorden, moorden door mensen die ernstig verward zijn. Zo wat psychotische moorden noemen we dat. Ja. Zo kunnen we een aantal typen onderscheiden. Kunnen we eigenlijk per type kijken van, goh, waar zit het hem nou in, hè, die daling? Ja. En dan blijkt dat het met name de ruziemoorden zijn tussen mannen, tussen jonge mannen, die een opvallende daling laten zien. En dat is niet alleen in Nederland, dat zien we ook in andere westerse landen om ons heen, dat die daling zo gestaag heeft plaatsgevonden. Dat is onafhankelijk van corona, want toen kwamen ze elkaar gewoon niet tegen. Ah, daar hebben we naar gekeken. We dachten een enorme daling te zien. Die is achterwege gebleven. We dachten juist ook met corona dat er andere type moorden de kop op zouden steken. Zoals burenruzies die fataal zouden eindigen. Dat hebben we ook niet gezien. Of huiselijk geweld. Huiselijk geweld. Er zijn de metingen die verschillen daar nog wel eens over. Maar we zagen geen uitzonderlijke uitschieters tijdens corona. Hebben ze wereldwijd ook gedaan. Een aantal collega's aan de Universiteit van Cambridge hebben daar onderzoek naar uitgevoerd door een flink aantal gewelddadige en niet gewelddadige delicten wereldwijd in kaart te brengen over 27 steden. En daarin vonden ze dat de moordstatistiek relatief stabiel bleef over die hele tijd. Dat Heel erg afnam waren verkeersdelicten, want men bevond zich niet meer op straat. Ja. Wat er ook heel erg afnam waren berovingen op winkels. Ja, winkels waren niet. Ja, dus er meer de voor de hand liggende vergrijpen. Die relatief logisch te verklaren zijn door het niet op straat komen en het niet in contact komen met elkaar. Maar moord bleef relatief stabiel. En hoe zit het met messengeweld? Want daar lees je veel over. Ja. Ja, hoe staat het daarmee in de statistieken? Nou, als je kijkt naar de fatale statistieken, dan is ook daar zie je dat er dus minder mensen het leven laten door fataal geweld, inclusief fataal geweld door messen. En dus de vuurwapens, messen, die wisselen elkaar zo een beetje elk jaar om als meest prevalente moordwapen. En ondanks dat het heel erg vaak in het nieuws is, hè, dus, en nogmaals, laat me ook wel benadrukken dat elk geval, dus elke zaak van geweld, elk leven wat er elk slachtoffer wat er om het leven komt door geweld, is er één veel te veel. En, maar ergens het goede nieuws is, het vindt veel minder plaats dan dat het voorheen deed. Ja, maar dat is heel gek, want het voelt dus niet voor iedereen zo. Hoe kan dat dan? Waar zit hem dat in? Ik denk dat juist doordat het zo weinig plaatsvindt, krijgt hetgeen wat er plaatsvindt ook enorm veel aandacht. Dus wanneer we het bijvoorbeeld hebben over de krantenkoppen die je net voorlas, is wanneer er een schietpartij plaatsvindt, dan is het niet alleen nu.nl die daar meteen, ook talloze kanalen die daarover berichten. De buurman wordt nog een keer uitgebreid geïnterviewd, de buurvrouw wordt geïnterviewd. Het staat niet alleen in de krant, ook online. Er kan iemand aanschuiven bij een talkshow. Iemand aanschuiven bij een radioprogramma zoals dit. Waardoor het continu in ons vizier is. Het is niet die eenmalige gebeurtenis. En dat app nog heel erg lang door. En het krijgt ook een enorm podium. Ja. Waardoor het lijkt dat het veel vaker voorkomt dan dat het daadwerkelijk doet. Ja. Dat is altijd zo geweest, toch? Of niet? Nou, je ziet dat wel in landen waarin het, en in, ik noem het net al even, de hotspots. Nou, denk bijvoorbeeld aan, ook in wijken in Los Angeles of in steden in Latijns-Amerika en El Salvador. Krijgt niet iedere moordzaak de aandacht die dat hier in het Westen verdient. En dan verschijnt het soms op pagina 5 van een plaatselijk suffertje of niet. Omdat het veel vaker voorkomt. Minder nieuws. Precies, ja. Omdat het veel minder uitzonderlijk is dan dat het hier is. Ja, en hoe zit het met onze tolerantiedrempel voor geweld, vroeg ik me af. Want de definitie van geweld zou ook niet voor iedereen hetzelfde zijn. Ja, en dat is grappig dat je dat zegt. En daar is binnen de criminologie ook al ruim onderzoek naar gedaan. Waarin het eigenlijk lijkt dat wanneer hard geweld afneemt in een samenleving, zacht geweld die plek opneemt. Dus dat het totale volume aan geweld in de publieke perceptie gelijk blijft. En misschien een voorbeeld daarvan is... Maar je zei net dat het min of meer een reflectie is van het totale geweld. Terwijl als het communicerende vaten zijn, dan zou dat het omgekeerde het geval moeten zijn. Ja, dus het was een antwoord op je vraag in hoeverre het een reflectie is van andere vormen van geweld. En dan heb ik het met name dus over mishandeling, bedreiging, stalking. Daar zie je een vergelijkbare trend. Dus die trend wel degelijk dalen. Terwijl je het hebt over minder echt zacht geweld, dus het minder goed meetbare geweld. Om een voorbeeld te noemen, denk bijvoorbeeld aan microagressie of straatintimidatie. Dat zijn relatief nieuwe fenomenen. Die waren er midden jaren 90, waren die er nog niet. Ik hield CBS, ze waren er wel, maar ze werden niet benoemd. En ze werden, dan durf ik wat te beargumenteren, nog niet beschouwd als een vorm van geweld. Ook als je mensen vraagt van, god, wat vind je er nou van? En nagefloten worden op een warme zomerdag, wanneer je langs een bouwplek loopt. Daar hebben mensen hele andere associaties mee, anno 2023, dan, laat ons zeggen, 15 jaar geleden. En ook andere mensen met een man of vrouw en andere die hebben daar een andere associatie mee. Ook aan de hand van leeftijd en generatie. Ja. Dus het lijkt eigenlijk zo te zijn dat wanneer we minder hard geweld hebben in de samenleving, dat zachtere vormen van geweld, microagressie, straatintimidatie, dat die de plek van hard geweld lijken in te nemen. Dus dat onze perceptie van geweld groter wordt. Ja. En welke rol, vroeg ik me af, spelen organisaties die deze cijfers bijhouden daarin? Het CBS en de politie. Het gaat namelijk ook natuurlijk om wat zij ervaren als geweld, of wat zij binnenkrijgen aan meldingen van bepaalde vormen van geweld, of wij dat dan vervolgens weer te zien krijgen. Ja, dat is zeker zo. Ja, en de politie is dus begonnen ook met het registreren hiervan, waardoor het dus ook lijkt dat het, en dan kan je ook een krantenkop voorhouden, waarin er dan wordt gezegd, er is een sprake van 200% toename in straatintimidatie. En dan ga je goed naar de cijfers kijken en dan zeggen we, maar waarom die 200%? Nou, vorig jaar was er nog geen registratiesysteem. En nu wel. Hè? Dus nu zien we die enorme toename. Dus ik denk dat we daar ook kritisch op moeten zijn. Van in hoeverre hebben we het nou over een toename van daadwerkelijke gedragingen of een toename van registratie. En bij wie ligt dan die verantwoordelijkheid? Want die organisatie zei, je moet ergens beginnen bij het bijhouden van cijfers. Media, als het goed is. Dus ik heb statistiektraining gehad, dus ik weet dat je moet altijd even achter die cijfers duiken en kijken welke vragen zijn er gesteld, bijvoorbeeld in aanloop hier naartoe. Hoe vaak is het onderzoek gedaan? Welke rol spelen details hierin? Zoals de coronacrisis, moeten we even kijken naar de cijfers van 2019 misschien, om te kijken wat daar de trend was. Ja, en of het überhaupt toen al werd bijgehouden. Ja, ook en dat natuurlijk. Ja, dat is niet onbelangrijk. Ja. Ja, en vervolgens, wat is de definitie daarvan? Want iets ervaren als een vorm van geweld, of als een microagressie, of als een foute grap, of als sociale exclusie. Hoe ga je dat vervolgens operationaliseren? Dus dat is vanuit de wetenschap heel interessant. Mm-hmm. Opnieuw, waarom ik moord en doodslag me zo fascineert. Dus omdat het heel erg meetbaar is. Hè? We hebben daar, wat dat betreft, hebben we daar weinig discussie over. En als je het hebt over deze andere vormen van gedragingen, daar bestaat nu nog geen eenduidigheid over wat nou toelaatbaar is en in wat voor een setting en wat niet. Ja, ik vind het ook als journalist, moet ik zeggen, heel ingewikkeld. Want je moet heel vaak in cijfers duiken en ik kan ze dus ook heel vaak niet met elkaar vergelijken, omdat inderdaad de verschillende zaken worden gemeten. Ja, worden er gemeten. En het wordt ook vaak, is het makkelijk om het op één hoop te gooien. Ja. En dat wil je niet, want je voelt je natuurlijk verantwoordelijk voor de feiten. Hè, voor de cijfers, zoals jij ze ook graag ziet. Hoe zorg je er nou voor dat die cijfers gaan kloppen met ons gevoel? Door, ik denk, nummer één is door te blijven benadrukken dat we het echt heel goed hebben gedaan hier in Nederland. En ik denk, dat ontslaat ons tegelijkertijd, het feit dat het zo goed gaat, ontslaat ons niet van een verantwoordelijkheid om het maar goed te blijven doen. Je kan ook zeggen, hoe hebben we het nou zo ver kunnen krijgen dat we die relatieve veiligheid, als het gaat over het risico slachtofferschap, naar beneden te dringen. En hoe kunnen we dat nog verder naar beneden brengen? Nog verder dan, wat het nu is. Ja. En dat lijkt, denk ik, dat is nog wel een grote taak. Want we zijn al op zo'n laag punt beland. Ja. Dat eigenlijk wat je ziet, wat er overblijft, noemen we ook wel het residu. En dat zie je in het residu als in wat als in het doucheputje overblijft. En we kunnen van allerlei interventies kunnen we. Maar het wordt nooit nul, wil je maar zeggen. Het wordt helaas nooit nul. Nee. Maar wat ik daarbij ook bedacht is, ja, alles leuk en aardig altijd, hè, met feiten en cijfers. Maar wat nou? Eventjes een stel, hè, stel dat. Wat nou als alle moorden toevallig dat jaar in jouw wijk worden gepleegd? Die dat jaar worden gepleegd. Dan heb je wel degelijk, en dan kun je wel zeggen van, ja, maar wacht heel even, het zijn er echt wel 10 minder dan vorig jaar. Dan voel jij je niet veiliger. Nee, zeker. En ik sprak laatst ook met iemand die woonde in Amsterdam Zuidoosten. Die zei, je kan zeggen wat je wilt, maar ik heb hier nog steeds elke dag last van schietpartijen, van steekpartijen. En dat is natuurlijk ook zo. Hè? Dus los van het feit dat het op macroniveau, op nationaal niveau, en internationaal niveau zelfs heel goed gaat, kan het nog steeds en is het nog steeds zo zijn dat er nog steeds hotspots bestaan waarin dat een groot probleem is. Wat is dan de les die we hieruit moeten trekken? Ik denk genuanceerder, ook wel, ik denk een roep naar de media, genuanceerder zijn in het rapporteren hierover. Dus wanneer er een zaak plaatsvindt, niet noodzakelijkwijs meteen zeggen, dit is al de 10e. Vul maar in. Hè? Steekpartij, explosieve vondst. En dan als het niet het jaar is, dan nemen ze een periode van 2,5 jaar. Maar het is niet noodzakelijkwijs scharen in een trend, alsof er een bepaalde trend gaande is. Ja. En ook, denk ik, actief bevragen, wanneer is iets nieuws en wanneer is iets sensatie? Dus in hoeverre is het nou nog nieuwswaardig om het publiek te informeren om hier nu maar eindeloos op in te gaan? Dankjewel, Marieke Lien. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Roland Cats, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Hartelijk dank. Begrijp ik, 33 jaar geworden. Ja, 33. Oh. Zomers jong alweer. Je bent docent bedankt. Duits. Dankeschön. Toch? Ja. Dankeschön. Op een VMBO MAVO in Bergse Hoek. Yes, Wolfert Lansing. Ja. Goed aan alle collega's die misschien luisteren. Ja, daar ga ik vanuit, toch? Allemaal gekluisterd aan de radio om te kijken hoe jij het gaat doen. Je bent recreatief marathonloper. Ja, precies. En je houdt van het volgen van het nieuws, toch? Ook, ja, zeker. Dat komt goed van pas. Ja, dat komt zeker goed van pas. En ik vind het echt prachtig om hier te zijn. Dus bedankt. Nou, graag gedaan. Gezonde spanning hier door mijn lichaam, maar het gaat... Zullen we gaan beginnen dan? We gaan beginnen. Oké, gaan we. Losgate. Hij is er nog niet. Man. Nee! Met gescheurde kleding en schaafwonden klimt hij weer op zijn fiets. Hoe is het toch mogelijk? Een vloek. En weet dan iedereen nog een keer te verbazen. Mathieu van der Poel is in Glasgow wereldkampioen geworden. Wereldkampioen op de weg geworden. Hij reed het laatste stuk in Schotland alleen. Glasgow is van hem. Hij is wereldkampioen 2023. Zelfs een val kon Mathieu van der Poel gisteren niet van de wereldtitel afhouden. Vraag 1. Het was ook wel weer eens tijd, zou je kunnen zeggen. Van der Poel is namelijk de eerste mannelijke winnaar op een WK-wegrit sinds welke wielrenner? Joop Zoetemelk. Ja, die was in 1985 de laatste Nederlandse wereldkampioen bij de mannen. Vraag 2. Er was wat kritiek op de route die enorm zwaar bleek te zijn. Van de 195 deelnemers haalde er maar hoeveel de finish? Geen idee. 65. 51. Ah, niet slecht hoor. Sinds 2000 kwamen er slechts 1 keer minder renners over de streep. Pogacar, die derde werd, zei dat dit een van de zwaarste koersen was die hij ooit heeft gereden. Vraag 3, luister hier even naar. In Slovenië blijven de overstromingen na het noodweer voor grote problemen zorgen. Ik keek naar de andere kant van het laantje en dan zag ik eigenlijk het water al stromen van de rivier. Ja, als een gek de camping af. De premier van dat land noemt het de ergste natuurramp in de Sloveense geschiedenis. Het is een ravage in het land na de ernstigste regenval en overstromingen in Slovenië. Ernstiger moet ik zeggen. Vraag 3 komen we dus. De premier heeft gezegd dat de schade waarschijnlijk zal oplopen tot boven de hoeveel miljoen euro? 500. Yes, in 2 dagen tijd is in 145 van de 212 gemeenten in Slovenië schade gemeld. Komen we bij vraag 4. Slovenië zou buurlanden hebben gevraagd om wat te leveren voor evacuaties en transport van hulpmiddelen. Gok. Pompen. waterpompen. Helikopters. Oeh. Ja, echt even heel wat anders. Anders gaat het even duren. Ja, de minister van Infrastructuur heeft aangekondigd dat herstel van wegen de komende dagen prioriteit heeft. Vraag 5, laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ik heb de afgelopen periode bijna 25 jaar in de politiek gezeten. En ik heb het eigenlijk voor mezelf afgesloten. Wie is dit? Khadija Ariep. Ja, het zat in de Zomergaster gisteren, de oud-Kamervoorzitter. Het ging natuurlijk voor een groot deel over de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, maar ze liet ook doorschemeren dat ze haar carrière in de Tweede Kamer definitief beëindigt. Komen we bij vraag 6. Daar is ze natuurlijk niet de enige in. Wie heeft vandaag bekendgemaakt dat hij na 11 jaar de Tweede Kamer zal verlaten? Sjoerdsma. Ja. Er is sprake van een ware leegloop in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Hebben diverse politici hun vertrek uit Den Haag aangekondigd. Je zit nu op een nieuwsfactor van 4. Dat is best lekker. Daar kun je meer van maken. Dat doe je bij de volgende vraag. Dan kun je de score altijd even lekker opvijzelen. Je krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? 4. Het ken momenteel gewoon niet beter voor me. 3. En dat komt allemaal door Greta en Margot. 2. Mijn wereld is nog rooskleuriger geworden. 1. De film over mij heeft in amper 3 weken een miljard Barbie! Ja, natuurlijk. Ja, het ken momenteel miljard. Gewoon niet beter voor me. Verwijst natuurlijk naar Barbie's grote vriend. Het komt allemaal door Greta en Margot. Margot Robbie speelt Barbie en Greta Gerwig heeft de film geregisseerd. Dat waren de hints. Het was niet makkelijk. Ja. Nee. Met terugwerkende kracht misschien wel. Okay. Nieuwsfactor van 5. Okay. Daarmee ga je het kanon in de gamen. De Nationale Nieuwsquiz. De groente in welk land heeft het luchtruim gisteravond laat afgesloten voor al het vliegverkeer? Niger. Goed, wie verloor vannacht de finale van het ATP-toernooi van Washington? Tellen Griekspoor. Ja, na hitte worden tienduizenden scouts in Zuid-Korea nu getroffen door wat voor weerfenomeen? Orkaan. Ja, voor het eerst is welk land voor de halve finale op het WK vrouwenvoetbal uitgeschakeld? VS. Yes, wie liet gisteravond weten zich kandidaat te stellen voor jaar 21 voor de komende Tweede Kamerverkiezingen? Annabel Nanninga. Ja, tienduizenden huishoudens dreigen in financiële problemen te komen door het wegvallen van welke steunmaatregel? Iets met Versteda. Ja, hulp van de energierekening. In Limburg wordt sinds zaterdagmiddag gezocht naar wat voor dier dat is ontsnapt. Kater. Een emu. Het KNMI waarschuwt voor waterhoos op de Waddeneilanden. Vooral bij welk eiland? Terschelling. Ameland. Het CDA is volgens RTL Nieuws in rep en roer door het vertrek van wie uit de partij? Pas. Mona Keijzer, hoe heet de Brabantse judoka die goud heeft gewonnen op de World Masters in Boedapest? Ja, niet gehoord ook. Ai, ai, ai. Sanne van Dijken was dat. Oh, ja. Ik geef hem maar gewoon alvast. Wie? Sorry? Sanne van Dijken, ja, dat dacht ik al. Dat had ik niet gezegd. Ja, wel van gehoord. 25 maar. Punten, Roland. Ja, dat is niet voldoende. Ik doe wat vraag jammer. 13 nog eventjes. De eigenaar van een Belgische Porsche cabrio smeekt met zijn opvallende kenteken om wat? Ja, zon AUB. Want ja. Daar mag je ze zelf nog maken. Ja, tegen die had je een nog riante weten. Vergoeding natuurlijk. Die is voor de eeuwige eer in de roem en gewoon lekker terugkomen. Ja, graag. Er zijn meer veelplegers. Ja. Leuk dank dat je wilde zijn. Dank dat ik hier alsnog wil zijn. Dank je wel, Marieke Lien, voor mijn spraakmaker te zijn vandaag. Dank ook Mark Post voor uw aanwezigheid. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1 met Thomas van Groningen. Thomas, wat ga jij doen? Sophie in het veld is mij te gast. Die was van D66, maar nu niet meer. Straks meer. Zometeen dus na 11:30. Nu is NOS Journaal met Katrien Straatman. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dit was een programma van KRO NCRV.